ตอนนี้มีเรื่องแรกมารออยู่แล้วเป็นเรื่องของคุณน้ำมนต์ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดครับเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผมชอบชื่อเรื่องจังเลยอ่ะชื่อเรื่องว่ากระจกสี่เหลี่ยมเราไปติดตามกันครับว่ากระจกสี่เหลี่ยมจะเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับคุณน้ำมนต์ สวัสดีครับ ง่วงไหม ก็ง่วงนิดหน่อยครับ โอเคลองหายใจลึกๆนะหายใจลึกๆก่อนอ่ะแล้วก็ตอนนี้นอนอยู่หรือนั่งอยู ่ตอนนี้ยืนอยู่นอกระเบียงครับ อ๋อโอเคเดี๋ยวก่อนนะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในอุบลราชธานีตอนนี้อยู่หอนี้หรือเปล่า ตอนนี้ไม่ได้อยู่ครับตอนนี้อยู่ระยองครับ อ๋อตอนนี้ไปอยู่ระยองอ๋อเรื่องราวมันผ่านมา2ปีเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเราย้ายออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะ ใช่ครับ โอเคพี่อยากฟังแล้วว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยกระจกสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับ ครับคือก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องเนี้ยคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยด้วยครับคือว่าผ ม ตอนนั้นเป็นเด็กปี1ครับก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเท่าไหร่ครับแต่ก่อนอื่นก็คือตอนนั้นที่ไปอยู่หอเนี่ยก็คือแบบเป็นคนที่มีเรียนเช้านะครับช่วงบ่ายก็จะไม่มีเรียนก็จะนอนช่วงบ่ายช่วงถึงจนถึงเย็นเนี่ยก็จะนอนครับเป็นนักศึกษาแล้วก็แบบก็คืองานดิเรกคือนอนอยู่แล้วครับก็คือวันนั้นนะครับคือเรานอนเนี่ยคือเรานอนแล้วเราเหมือนเราโดนผีอำคือเราขยับตัวไม่ได้ครับคือตอนนั้นรู้สึกตัวเลยว่าขยับตัวไม่ได้คือเหมือนโดนผีอำคือแต่ภาพเนี่ยคือภาพเนี่ยเหมือนเราลืมตาปกติเราเห็นภาพในห้องเราเนี่ยชัดเจนปกตินะครับ แล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่อยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยในห้องเราบรรยากาศภาพมันเป็นยังไงหรือว่าตอนที่เราโดนผีอำเนี่ยมันรู้สึกยังไงอ่ะ ก็คือเหมือนเราลืมตาปกติครับแต่แค่เราขยับตัวไม่ได้ครับคือความรู้สึกประมาณนี้เลยครับ แต่ตอนนั้นมั่นใจไหมว่าไม่ได้หลับไม่ได้ฝัน ก็คือเราแต่ตอนนั้นคือก่อนหน้าเนี่ยผมนอนหลับไงก็คือแต่ว่าภาพที่เราเห็นอ่ะคือมันเสมือนจริงมากครับพี ่แล้วภาพที่เห็นมันเป็นอะไรอ่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อย คือตอนที่ผมนอนครับตอนที่มองเห็นคือเหมือนคนยืนอยู่ปลายเท้าอ่ะเหมือนเงามีเงาดำๆอ่ะยืนอยู่ปลายเท้าความรู้สึกอ่ะเหมือนผู้ชายเราจากเซนนะครับคือ เ นี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าเขาเหมือนเขาเริ่มขยับเข้ามาใกล้ตัวเราเรื่อยๆเหมือนเขายืนอยู่ปลายเท้าเหมือนเขาโน้มตัวลงมาครับโน้มตัวลงมาเนี่ยระหว่างที่โน้มตัวลงมาถึงเกือบถึงเกือบหน้าเขาเกือบชนเราเนี่ยครับแต่ไม่เห็นหน้าครับคือรู้สึกว่าเป็นเงาแต่รู้สึกว่าเป็นผู้ชาย ครับ คือระหว่างที่โน้มตัวลงมาเนี่ยมีเสียงกระซิบว่ากูจะกินมึง อะไรนะกูจะกินมึง ใช่ครับรู้สึกว่ามีเสียงกระซิบว่ากูจะกินมึงเป็นเสียงผู้ชายนะครับเป็นเสียงผู้ชายที่หนักแน่นแล้วแบบคือตอนนั้นก็คือเราไม่ได้กลัวแต่เราอะอยากหลุดออกจากตรงนั้นครับคือได้ยินเสียงครับพูดนี้มาคือเราไม่ได้กลัวแต่เราอยากหลุดจากตรงนั้น ค ือก็พยายามนึกถึงคือผมจะมีเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับจริงๆผมเป็นคนโคราชก็จะนับถือหลวงพ่อคูณครับก็จะมีเหรียญหลวงพ่อคูณอะห้อยไว้บนหัวนอนก็พยายามนึกถึงเราหลุดออกมาได้ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาที่เหมือนในหนังเลยแบบอารมณ์แบบตื่นขึ้นมาเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าเราเจออะไรวะแบบคุยกับตัวเองอะพี่คือตอนที่หลุดออกมาคือเรากลัวจริงๆละเฮ้ยเราเจออะไรวะเมื่อกี้นี้แบบก็คุยกับตัวเองแต่เรื่องนี้ก็ผ่านไปคือเราไม่ได้คิดอะไรคือเราก็เข้าใจว่าเป็นผีอำเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พีที่สุดคือมีรุ่นพี่ครับมาเล่นที่ห้องเรา ครับ มาเล่นที่ห้องเราพี่ก็เขาก็จะสำรวจแต่จากที่ชื่อเรื่องกระจกสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับคือมีกระจกสี่เหลี่ยมอ่ะติดใบหน้าห้องผมใต้เลขเลยครับ เดี๋ยวนะหมายถึงยังไงนะคือประตูห้องพักมันจะมีตัวเลขบอกเลขห้องอยู ่ใช่ครับ แล้วด้านล่างของตัวเลข กระจกตัวเนี้ยก็ติดไปด้านล่างตัวเลขเป็นกระจกสี่เหลี่ยมเล็กๆครับคือก่อนต้องบอกกันว่าตอนที่ผมย้ายเข้าไปเนี่ยคือเราไม่ได้คิดอะไรคือก็เห็นกระจกเนี่ยติดอยู่ห้องเราแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไร ครับ ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือก่อนไปเรียนก็มายืนส่องหน้าห้องปกติเป็นกระจกบานเล็กๆเราก็ยืนส่องปกติ แล้วคือเรื่องมีว่าพี่คนเนี้ยเขามาห้องเราเขาก็มาสำรวจแล้วพี่เขาทักขึ้นว่าเอ้าทำไมทางลงชั้นสองเนี่ยตรงกับห้องเราเลยเราเป็นเด็กปีหนึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องห่วงจุ้ย ครับ เรื่องแบบนี้ครับคือห้องผมมาอยู่ชั้นหนึ่งแล้วบันไดชั้นสองอ่ะจะตรงกับห้องผมพอดีผมเปิดห้องเข้าไปพี่เขาถามอีกว่าเอ้าทำไมห้องแกกับห้องแกประตูห้องแกกับประตูหลังห้องเนี่ยตรงกันเลย ครับ ผมก็เอ้าผมก็ถามเขาผมก็ถามพี่กับว่าเอ้าทำไมหรอเป็นไรหรอเอ้าแกไม่ได้สังเกตกระจกห้องแกหรอว่าเขาติดไปทำไมเอ้าเราก็ใจไม่ดีละพี่เขาก็พูดประมาณนี้ผมก็ถามเขาไปเอ้าแล้วทำไมหรอเป็นไรหรอเอ้าแกไม่รู้หรอว่าเป็นทางผีผ่านนะเนี่ยห้องแกคือประตูก็ตรงกับหน้าห้องแล้วประตูหน้าห้องก็ยังตรงกับหลังห้องอีกผมก็เริ่มกลัวละคือตอนนี้คือเริ่มกลัวขึ้นมาจริงๆละบวกกับที่เหตุการณ์ที่เราเจอวันนั้นนะครับ ครับ ก็เริ่มกลัวละก็คือวันนั้นก็ไม่ได้นอนหอตัวเองเลยก็คือไปนอนหอพี่แล้วก็กลับมาเก็บของย้ายออกครับ ก็คือสรุปว่าพอเราเจอเหตุการณ์นี้แล้วบวกกับพี่ที่มาพูดคุยกับเราเรื่องห่วงจุ้ยนั่นแหละทำให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็ย้ายออก ใช่คร ับ แล้วก่อนที่เราจะย้ายออกเนี่ยเราได้พบเจอกับเรียกว่าวิญญาณแล้วกันนะวิญญาณของผู้ชายคนนั้นอีกไหม ไม่ได้พบครับแต่ว่าช่วงดึกๆเนี่ยช่วงประมาณตี 3 ตี 4เนี่ยเราอ่านหนังสือสอบเนี่ยจะได้ยินเสียงปิดประตูบ้างก็คือบางทีก็คิดว่าเสียงข้างห้องเขาจะปิดประตูนั่นแหละบางทีก็ได้ยินเสียงห้องข้างบนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าห้องข้างบนเนี่ยตี 3 ตี 4เขาจะขยับเตียงหรือเขาจะเลื่อนเก้าอี้ตอนกลางคืนไหมนะครับเพราะว่าผมได้ยินทุกคืนเลยเป็นเสียงเลื่อนเก้าอี้เลื่อนเตียงแต่หลังจากที่ผมย้ายออกจากหอเนี่ยก็ได้รับรีวิวเยอะเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนะครับในหอแห่งนี้ครับก็คือได้รับรีวิวจากรุ่นพี่จากเพื่อนที่เขาเคยพักมาก่อนเนี่ยเขาก็จะมารีวิวให้ฟังว่าหอเนี่ยคือประวัติเยอะที่สุดละในย่านนั้นนะครับคือดุจริงๆครับอะไรประมาณนี้ แล้วมีประวัติไหมว่าวิญญาณผู้ชายที่เราเจอเนี่ยเคยมีคนเสียชีวิตในห้องนั้นไหมในตึกนั้นไหม ก็จากที่มีรุ่นพี่มาเล่าให้ฟังเนี่ยคือมีนักศึกษาเนี่ยเครียดกับเรื่องการสอบหรือว่าเครียดกับคะแนนผลลัพธ์ที่ออกมาจากการเรียนนะครับ ค ือเครียดแล้วก็มีค่าเปิดตายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตึกที่ผมอยู่แต่เป็นหอเดียวกันแต่คนละตึกอะครับ แสดงว่าหอพักเจ้าเนี้ยหอพักชื่อเนี้ยมีหลายตึกอยู ่ใช่ครับคือมีหลายตึกแต่ว่าก็แต่ละตึกก็จะมีประวัติแต่คือที่ผมเจอเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปสอบถามหรือว่าสอบถามแม่บ้านหรือว่าอะไรแต่ก่อนที่ไอออกเนี่ยผมตอนที่ผมไปแจ้งย้ายเนี่ยคือเหมือนจะแม่บ้านเขาก็รู้นะครับว่าเหมือนเขาก็รู้ว่าเราจะย้ายออกเขาก็พยายามถามแล้วว่าเปลี่ยนชั้นไหมเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ชั้นบนไหมเปลี่ยนห้องไหมอะไรแบบนี้คือเขาพยายามเหมือนเขาไม่อยากเราออกอะครับ ครับ คือตอนนั้นก็ผมก็ทิ้งค่ามัดจำทิ้งค่ามัดจำที่ถ้าเราอยู่ครบเนี่ยเราควรที่จะได้รับผมก็ทิ้งก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งที่เยอะอยู ่ ก็ผมก็เราก็เลือกที่จะย้ายออกมาอยู่หอที่เราอยู่แล้วสบายใจหรือว่าอยู่แล้วเราแบบหลับสบายอะไรแบบนี้ครับ ครับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะพอดีมีข้อความมาจากคุณเบิร์ดคานยกที2ครับก็คือน้องติดคำว่าก็คือมากไปหน่อยพี่เขาแซวมาย ังไงก็เข้าใจว่าน้องตื่นเต้นนะไม่เป็นไรเด ี๋ ยวเอาเป็นว่าครั้งหน้าถ้ามีประสบการณ์แบบนี้โทรมาเล่ากับพี่อีกนะ ครับผม นะขอบคุณมากนะครับน้ำมนต์สวัสดีครับ สวัสดีครับ เรื่องที่2พร้อมนะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาผมว่าผมมาต่อเรื่องที่2เลยครับเรื่องที่2ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่อู่เป็นน่าจะเป็นอู่รถยนต์นะในกรุงเทพครับผ่านมาเมื่อ8ปีเป็นประสบการณ์ของคุณกู๊ดคุณกู๊ดอายุ24ปีครับชื่อเรื่องว่าอู่ของพ่อครับสวัสดีครับคุณกู๊ด สวัสดีครับ ผมออกเสียงชัดใช่ไหมคุณกู๊ดถูกต้องนะ ถูกต้องครับกู๊ดที่แปลว่าดีครับ โอเคคุณกู๊ดผมถามก่อนฟังเดอะช็อคมานานหรือยัง ถ้าจำความได้นะพี่ก็ประมาณ19ตั้งแต่19ละ5เป็นแฟนมา5-6ปีแล้วครับ 5-6 ปีนะโอเคงั้นก็ถือว่าเป็นคนนึงแหละที่ฟังเดอะช็อคมาอย่างยาวนานเคยโทรมาเล่าประสบการณ์กับเดอะช็อคหรือยัง ครั้งแรกเลยครับที่มาเล่าให้ฟัง ถามตรงๆเลยตื่นเต้นไหม เฉยๆครับพอได้อยู่ครับเพราะว่าปกติก็เคยเป็นพวกพิธีกรอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับได้อยู่ จริงเหรออ่ะเอาเป็นว่าเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนหลังแล้วกันนะ ครับ อ่ะพี่อยากรู้แล้วว่าเรื่องอู่ของพ่อเนี่ยเป็นยังไงครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับพี่ก็เริ่มจากว่าเราอยากจะเปิดอู่รถนะด้วยความสนองนี้ของคุณพ่อครับ ครับ อยากจะเปิดอู่รถแต่งอู่รถซิ่งเพราะเราเล่นรถซิ่งกันอยู่แล้วก ็ หาที่ครับเริ่มต้นจากหาที่ที่ใกล้ที่บ้านมากที่สุดเพราะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางครับเราก็ไปเจอเป็นโกดังหนึ่งครับที่อยู่แถวฝั่งทนครับแล้วก็เขาติดป้ายให้เช่าซึ่งดูลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยว่ายังไงเราก็ต้องมาซ่อมแน่นอนมาบูรณะซ่อมแซมใหม่มันสวยงามอะครับ ครับ แล้วเราก็เรามีนับถือร่างทรงคนหนึ่งครับเป็นร่างทรงประจำครอบครัวเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่านับถือมาตลอดตั้งแต่รุ่นอากงแล้วครับก็เลยให้เขาเรียกเขาเนี่ยมาดูที่เราจะเช่า ก็คือมาเช็คให้ มาว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับ ครับ มาเข้ามาปุ๊บผมก็จะเรียกเขาว่าอาเจกครับอาเจกก่อนเพราะว่าเขายังล่างไม่ได้ประทับอะไรเราก็เรียกว่าอาเจกเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ายังไม่ทันเดินเข้าประตูเลยครับแค่เอามือจับที่ประตูโรงงานนะครับเขาบอกว่าหรือที่นี่เจ้าที่แรงมากเลยนะ นี่คือยังไม่ได้ประทับทรงนะ ยังครับแค่เป็นคนธรรมดาที่เขาแบบเหมือนมียานเล็กๆก่อนเบื้องต้นนะครับแต่เขาบอกว่าเว้ยเจ้าที่แรงนะแล้วเขาก็เดินเข้าไปครับคือข้างนอกเนี่ยพี่นึกภาพครับมันจะเป็นลานกว้างๆเป็นลานเทปูนแต่แบบเทมาคือเบื้องต้นเนี่ยผมว่าล้างประมาณสัก30ปีได้แหละครับที่นี ่ครับ ครับพอข้างหน้าเนี่ยมันเป็นลานกว้างๆเป็นคอนกรีตนะครับปกติเสร็จพอเราไปเดินข้างในเนี่ยมันก็จะเดินลงไปครับมันจะเป็นโรงงานไม้อ่ะพี่ปกติจะมีเหล็กอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับไม่มีเลยครับเป็นไม้อย่างเดียว ครับ ทั้งหลังครับแล้วก็ห้องน้ำอะไรเงี้ยครับก็เป็นยุคเก่าอ่ะพี่แบบเป็นโมเสกแบบกระเบื้องเล็กๆทีๆอ่ะครับเยอะไปหมดโอ้มากหลังจากนั้นครับก็เราก็มีลูกน้องเนาะเราก็ให้เฝ้านอนเฝ้าไว้คนหนึ่งตอนเราก็จะทำรถเพราะเราทำรถแข่งด้วยหลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเราต้องทำรถเพื่อจะไปแข่งนะครับเราต้องรีบทำงานให้เสร็จลูกน้องผมก็ทำไปคนหนึ่งทำไปประกอบรถไปอยู่เสร็จแล้วเนี่ยไปตอนประกอบรถเนี่ยก็ต้องไปมุดใต้ท้องรถหน่อยพี ่ เราก็จะเห็นแค่พื้นที่รอบๆรถที่เป็นช่องว่างๆ ก็คือเหมือนถ้ามองเห็นก็มันจะเหมือนแค่ประมาณแบบไม่เกินหน้าแข้งอะประมาณเนี้ย อย่างเลยตะปุ่มขึ้นมาอีกนิดนึงพี ่ เขาเดินผ่านมีคนเดินผ่าน เฮ้ย เดินผ่านพี่ขาเหมือนขาคนเลยใส่รองเท้าแตะปกติ เดินผ่านเดี๋ยวก่อนนะเดินผ่านตรงไหน เดินผ่านใต้ท้องรถเนี่ยพี่เดินผ่านเหมือนเดินรอบรถอะพี่ คือเดินวนรอบรถที่เรานอนอยู่ใต้ท้องรถอะนะ ถูกต้องครับ โอ้โ หนี่ผมพูดแล้วขนลุกนะนี่คือลูกน้องเล่าให้ฟังนะพี่โอ้โหสุดยอดมากลูกน้องบอกว่าเฮียเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าผมอยู่ใต้ท้องรถนั้นอะไม่กล้าออกมาเม ื่ อก่อนจนแบบลุงเกือบสามตีห้าประมาณตีห้าเขาถึงค่อยไปนอนต่อเพราะอู่เปิดสายก็เลยเขาบอกว่าเดินทั้งคืนอะไรเงี้ยเพราะเขานั่งประกอบรถไงบางทีเขาทำรถตัวเองบ้างทำรถของลูกค้าบ้างครับใช่เสร็จแล้วปุ๊บไอ้เรื่องนี้มันก็เกิดอยู่บ่อยๆครับแต่ที่งงอยู่ก็ลูกน้องผมเนี่ยศาสนาอิสลามครับลูกน้องผมที่เห็นเนี่ยเป็นศาสนา ชาวมุสลิม ครับมุสลิมเขาบอกอุ้ยเฮียผมไม่เคยเจอนะเกิดมาชีวิตนึงใช่เขาบอกเดินทั้งคืนเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะได้เจอในชีวิตใช่แล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าที่นี่ของจริงก็คืออย่างนี้พี่มันจะมีรถกระบะแต่งวางเครื่องเลยรถแต่ง ร ถแถววงโซนหน้าร้านผมเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนถนนลัดไปถนนใหญ่แล้วกันครับพี่อยู่ในหลืบเพราะอู่รถพวกนี้มันจะต้องอยู่ในหลืบหน่อยเนาะแบบต้องการบริเวณแบบว่าเงียบๆเพื่อที่แบบทำรถได้อย่างเวลาเสียงลงเสียงดังจะได้ไม่มีปัญหากับคนอื่นใช่ไหมครับ ครับ เราก็ปิดแล้วแหละวันนั้นเราไม่มีงานเราปิดก่อนเสร็จปุ๊บมันมีรถกระบะคันหนึ่งพี่ขับรถพุ่งเข้าไปในร้านเราขับรถชนเข้าไปในร้าน โ อ้ชนเข้าไปร้านเป็นกระบะไม้เท็กคันหนึ่งพี่ขับรถชนตุ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บจังหวะข้างๆบ้านเนี่ยเป็นร้านขายของชำ ครับ เขาตกเขาได้ยินเสียงเขาเลยตื่นขึ้นมาดูเห็นว่ามีรถชนแต่เขายังไม่โทรแจ้งเรานะเขาก็สักพักหนึ่งอ่ะกว่าจะเขาโทรหาเรา คือในอู่ไม่มีคนอยู ่ไม่มีครับตอนนั้นไม่มีลูกน้องจังหวะเขาลากลับบ้านอะไรเงี้ยครับ สร็จแล้วไอ้รถคันนี้เนี่ยปกติพี่นึกภาพก่อนนะมันเป็นกำแพงเป็นกำแพงลวดตะข่ายพี่มันจะเป็นเสาเหล็กเสาเว้นเสาห่างกัน2เมตรมีเสาอันนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเหล็กกลางรถกระบะคันนั้นนะพี่ขับแล้วเหล็กเสาอันนั้นอ่ะขาดแล้วเสียบเข้ามาในเสากระจกหน้ารถเสียบกระจกหน้ารถนะพี่ผมก็ไม่รู้ชนอีท่าไหนนะมันเสียบเข้ามากระจกหน้ารถแล้วมันชนทะลุประตูแล้วแฉลบไปโดนกำแพงประตูยังไม่คว่ำลงมาเพราะว่ามีแม่กุญแจล็อกอยู ่ครับ แม่กุญแจไม่ขาดแต่ชนมาแรงมากแล้วก็เขาเกณฑ์คนพี่เขาอยากจะหนีนะเหมือนเขาตั้งใจจะหนีอ่ะเขาเกณฑ์คนประมาณ 8-90 คนอ่ะมาช่วยกันเอารถออกจากลวดตะข่ายนั้นนะพี่กำแพงนั้นนะกำแพงเหล็ก คือไอ้เหล็กที่เสียบเข้ามาเนี่ยไม่โดนใคร ไม่โดนใคร ตัวเขาไม่เป็นอะไรมาก เป็นอะไรมากแต่คือรถก็คือยับแล้วก็เหล็กทะลุเสาเสียบมาเลยเหมือนล็อกไว้เหมือนล็อกไว้ให้ล็อกไว้ไม่ให้ไปไหนพี ่ เขาเกณฑ์คนมามีแบบเอาเลื่อยมาตัดแล้วนะเกณฑ์คนมาเอาออกไม่ได้พี่เบิร์นจนไอ้ล้อรถอะพี่แบบเหมือนพยายามถอยเหมือนรถติดลมพี่นึกออกไหมรถติดลมปุ๊บเบิร์นจนขี้ยางออกมาเต็มเลยพี ่อ๋อไม่ได้จะหนีนั่นแหละ แล้วแบบเพราะว่ามันความรับผิดชอบเยอะเพราะว่าเขาชนพวกหัวรถด้วยไงหัวรถเซียงกงของผมด้วย ครับ ใช่ก็จะหนีเสร็จเหมือนเขาก็รีบโทรหาผมข้างบ้านโทรหาคุณแม่ผมว่าเฮ้ยเจ๊มีคนชนร้านเจ๊นะจะหนีแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยได้จังหวะเจ้าของหัวรถเขาเป็นท่านรองคนหนึ่งที่เอารถมาทำเขาก็แจ้งตำรวจตอนเช้าอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บแล้วสุดท้ายแล้วรถคันนี้ปล่อยทิ้งไว้หน้าร้านผมแต่คนไม่อยู่ ทิ้งเลยเอาง่ายๆเอาไปไม่ได้ก็ทิ้งเลย ใช่แล้วเราก็แล้วก็เขาก็มาตอนเช้าอีกทีหนึ่งจังหวะเขาเหมือนแบบพยายามแล้วคงไม่ได้แล้วแหละ ครับ ก็ต้องเจอเจ้าของตอนเช้าแล้วครับคนก็ผ่านไปผ่านมาเสร็จปุ๊บก็ลองกันคุณแม่ผมก็ปกติคุณแม่ผมเขาจะเป็นคนที่จุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางตีจุเอียครับทุกวันเปลี่ยนนะเพราะไปไหว้ตอนแรกรถเอาออกไม่ได้พี่รถออกไม่ได้เลยนะคนอื่นพยายามแล้วนะคุณแม่ผมมาปุ๊บจุดธูปไหว้พระทำเหมือนจิตวิทยาปกติอะครับ ครับ เอาเลื่อยตัดแล้วก็ไม่ผ่านสุดท้ายแล้วขับรถใส่เกียร์ถอยออกได้เฉยๆเลยพี ่หื องงไหมมันไม่น่าคือผมก็ไม่คิดว่าเฮ้ยแค่เหล็กเสียบเข้ามาตรงเสากระจกหน้ารถเนี่ยแล้วจะถอยออกก็ถอยง่ายๆเลยพี ่คือกูดกำลังจะบอกพี่ว่ามันคือเหมือนมีอะไรดึงรถล็อกรถคันนี้อยู่ให้มันออกไม่ได ้ถูกต้องเลยเพราะว่ากว่าร้านเขาของชำเนี่ยจะโทรหาคุณแม่ผมเนี่ยเทคไทม์ไปหลายชั่วโมงนะพี่เป็นชั่วโมงกว่าเราจะรู้เรื่องอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็เจ้าของบ้านมาเจ้าของร้านมาออกได้เลยเหมือนแบบเขาเหมือนเจ้าที่แบบเหมือนอยากให้เรารอให้เจ้าของร้านมาเพื่อแบบได้ดำเนินคดีหรือเสียค่าปรับอะไรอย่างนี้กันมั้งผมว่านะ ก็คือเหมือนดูแลไม่ให้คนที่มาทำร้ายทำลายธุรกิจเราเนี่ยหนีไปได้พูดง่าย ๆใช่พี่แล้วบังเอิญกับการพี่รู้ว่าทำไมพี่ไอคนที่มันชนอ่ะมันเคยมาเป็นช่างที่ร้านผม อ้าว แล้วเราไล่ออกก็เหมือนขโมยของอะพี ่รอ ใช่ของเราหายแล้วแบบโ ม ่มันก็บังเอิญนะพี่แบบเฮ้ยคนชนก็เป็นลูกน้องเก่าที่ร้านเราแล้วออกไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เหมือนกับเขาก็รับสารภาพว่าเขาขับมาเร็วออกตัวแข่งอะไรเงี้ยครับใช่โลกกลมเหมือนกันนะพี ่ครับโอ้เรื่องเราก็ประมาณนี้นะ ใช ่ครับทีนี้พี่ย้อนกลับไปถามนิดนึงตอนที่ลูกน้องเราเหล็กในอู่เราเนี่ยเห็นเป็นเท้าคนที่เดินรอบนั้นน่ะ ใช ่เขามีเห็นหลังจากนั้นอีกมั้งไหมหรือว่าคืนนั้นคืนเดียว เห็นหลังจากนั้นอีกพี่มีเห็นอยู่บ่อย ๆคือเห็นแต่เท้าเห็นแต่ขาแต่ไม่เห็นตัวงี้หรอ เขาบอกว่าตอนเขาอาบน้ำแบบพี่ในคือห้องน้ำจะอยู่หลังโกดังสุดเลยครับเขาเคยเห็นเป็นเงาดำๆพี่วิ่งอยู่ในโกดังนั้นแหละ วิ่งอยู ่ใช่อยู่ในโกดังนั้นเลยพี่เป็นโกดังไม้แบบโบราณแล้วพี่แบบไม้เก่าๆเลยแล้วก็มีเศษเหมือนพวกไม้เลื้อยครับมันเลื้อยลงมาตามหลังคาเพราะข้างในโกดังเราไม่ได้รีโนเวทอะไรเพราะเราเก็บเป็นพวกเครื่องเชียงกงอะพี่เราก็แบบไม่สวยงามมากแต่ว่า ผมตอนนั้นผมเคยเอะใจนะแต่ผมก็ไม่เคยคุยกับที่บ้านหรอกเพราะผมเห็นเชือกเส้นนึงอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรครับจั่วบ้านเหรอพี่จั่วหลังคาคือมีเชือกอยู่ผมไม่รู้ว่าแต่ก่อนอาจจะมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าที่มันทำให้ล้างแบบล้างมากขนาดนี ้ครับอ่ะโอเคเรื่องราวก็จบลงตรงนี้ทีนี้ที่เราค้างกันไว้เรื่องส่วนตัวกู๊ดบอกกู๊ดเป็นพิธีกรเป็นอะไรเงี้ยกู๊ดทำอะไรอยู่อ่ะ เมื่อผมทำงานประจำอยู่ในเมืองทองครับพี่ทำงานประจำ เมืองทองธานี ใช่คร ับ ใกล้บ้านพี่ทำอะไรอ่ะ อยู่ทะเลสาบพี่สนามแข่ง อ๋อพี่นึกออกแล้วสนามแข่งที่เป็นเหมือนโกคาร์ตตรงนั้นป่ะ ถูกต้องครับพี่ อ๋อเหรอถ้าพี่ไปแฟนรายการไปได้รถไหม ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายหนึ่งก็คือมีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นเป ็ นช่วงครบรอบ2ปีของเราครับก็คือถ้าซื้อแพ็กเกจครับตั้งแต่3เซ็กชันเป็นขึ้นไปก็คือ3รอบรอบละ8นาทีครับจะมีส่วนลดอยู่ 20% ครับ ครับ ก็คือ walk in ได้เลยครับลูกค้าทั่วไปแต่เรามีโปรโมชั่นอยู ่ แล้วก็ตอนนี้ผมก็ทำเพจเกี่ยวกับรีวิวรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบด้วยใน Facebook ครับ Facebook ชื่ออะไร ชื่อ Goodie ครับ G-O-D แล้วก็ Y ครับแล้วก็ Z-I-N-G ครับ Goodie Sing ครับ งั้นพี่อยากได้มอเตอร์ไซค์พี่ติดต่อกูได้ป่ะ ได้พี่บิ๊กไบมือสองมีอยู่ โอเคพี่กำลังเล็งจะซื้ออยู่เลยเจอคนและเจอตัวและเอาไปว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดคุยกันนะใครที่ฟังอยู่ครับที่สนใจคือผมอยู่แถวๆนะผมจะรู้ว่าริมทะเลสาบเนี่ยจะมีเหมือนสนามแข่งรถเล็กๆอยู ่ ผ มก็เล็งเมืองทองก็เยอะพี ่ผมก็เล็งอยู่ว่าเอ้ยจะลองไปเล่นไหมลองให้ไปลูกสาวไหมใครสนใจเอาง่ายๆไปที่นี่แล้วก็ไปถามหากู๊ดเดี๋ยวกู๊ดแนะนำเองถูกไหม ได้เลย โอเคขอบคุณมากนะครับกู๊ดยังไงเดี๋ยวพี่จะติดต่อไปเรื่องมอเตอร์ไซค์ ได้เลยครับ นะครับขอบคุณมากครับกู๊ดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ประมุยนี่เองครับประมุยอายุ54ปีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ร้านเช่าชุดร้านหนึ่งครับในภาคอีสานเมื่อ1ปีที่ผ่านมานี่เองประมุยให้ชื่อเรื่องว่าไม่สมหวังครับสวัสดีครับประมุย สวัสดีจ้า คิดถึงจังเลย จ้าป้าก็คิดถึงหนูจ้า ไม่เจอกันเลยไม่เจอกันเลยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเว้นเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีคนมาอิจฉาผมอยากรู้ป้ามุ้ยเรื่องที่ป้ามุ้ยไปฟังจากน้องมาเนี่ยที่เกิดขึ้นในร้านเช่าชุดในภาคอีสานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะป้ามุ้ยไอ้เรื่องว่าไม่สมหวังเนี่ย คือป้าก็จะเกิดนิดนึงก็คือป้าเนี่ยจะเป็นที่บ้านป้าเนี่ยจะเป็นร้านที่แบบว่าถ้าหากน้องๆร้านชุดเล็กๆที่อยู่ตามอำเภอเขาก็จะมาสั่งชุดไทยที่ร้านป้ากัน ครับ สั่งทีละ10-20ตัวอะไรแล้วแต่จะสั่งเพื่อเอาไปไว้ที่ร้านเขานะลูกพอปีที่แล้วเนี่ยที่เกิดเรื่องเนี่ยป้าไม่ได้ไปจะมีแต่ลูกน้องไปไงในเหตุบังเอิญว่าปีเนี้ยพอมันเป็นตอนนี้เป็นฤดูงานแต่งป้าก็เลยไปเองก็เลยคือเอาชุดเนี่ยไปส่งกับน้องเขาน้องคนนี้ก็คือน้องพินน้องพินเนี่ยก็จะเปิดร้านเช่าชุดร้านเวดดิ้งเล็กๆอยู่ในอำเภอเล็กๆอยู่อำเภอหนึ่งเนี่ยพอป้าเอาชุดไปส่งปุ๊บป้าก็นั่งคุยสับเฮละกับน้องไปเรื่อยแหละจนกระทั่งป้าก็แนะนำว่าเฮ้ยถ้าอยู่คนเดียวเบื่อๆนะดึกๆนอนไม่หลับก็เปิดฟังเดอะช็อคบ้างนะ ครับ จะได้มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยเดอะช็อคเหรอก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะลองฟังดูแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรน้องก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้ไงเขามัวแต่ทำงานป้าก็เลยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องอะไรนี่แหละหนูวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยพินก็เลยไอ้ป้ามุ้ยหนูถ้าเรื่องนี้หนูมีเรื่องจะเล่าให้ป้ามุ้ยฟังถ้างั้นเล่ามาเลยเดี๋ยวป้าจะได้จดเลยให้น้องเล่ามาน้องก็เริ่มเล่าให้ฟังเลยคราวนี้ป้าก็จะเริ่มเล่าเรื่องที่น้องพินเล่าให้ฟังแล้วนะ ครับ น้องพินเนี่ยเขาก็เปิดร้านเช่าชุดไทยชุดแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวเล็กๆอยู่ในอำเภอหนึ่งวันหนึ่งก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาก็จะมาจองชุดนะหนูวันไหนเลิกงามยามดีเนี่ยร้านหนึ่งเดี๋ยวบางทีจะมี5-10 คนมาเนี่ยเขาก็จะมาดูชุดแล้วเขาจะมาดูชุดก็จะเช่าไว้ว่าวันนี้เขาจะแต่งวันนั้นเขาจะแต่งแต่ในวันเดียวกันมันก็คนก็แต่งเยอะนะหนูเพราะทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะส่วนมากนะลูกเขาจะแต่งเช้าเดียว ครับ คือแต่งเฉพาะช่วงเช้าเสร็จบ่ายปุ๊บพ่อก็พากันกลับไปทำงานกรุงเทพอะไรกันเนี่ย ก็คือไปจัดขบวนขันหมากไปสู่ขออะไรเสร็จแล้วก็เลี้ยงกันกระเทียมกระเสร็จใช่ไหมคร ับ ใช่ครับแล้วคนนี้ก็มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่งเขาก็พามาที่ร้านน้องพิน น้องน้องสองคนนี้ก็พากันเลือกชุดเลือกนั่นเลือกนี่จนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บน้องบินก็พาน้องเจ้าสาวเนี่ยมาดูชุดน้องก็มาเห็นชุดอยู่ชุดหนึ่งอู้ชุดนี้สวยมากเลยพี่หนูอยากได้ชุดนี้แหละ ครับ คราวนี้ทางบินก็เลยบอกว่าชุดนี้เนี่ยถ้าน้องแต่งเสร็จปุ๊บน้องต้องเอาคืนก่อน6โมงเย็นนะเพราะว่าตรงเขาจองไว้แล้วไงเพราะพรุ่งนี้เขาจะต้องใส่บินเขาก็เลยโอ้ถ้าน้องทำตามข้อตกลงได้น้องก็จะได้ใส่ชุดนี้น้องเขาก็รับปากเลยงานหนูเสร็จปั๊บหนูจะรีบมาส่งเลยก็เป็นอันตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแต่ก็มีข้อแม้อยู่นิดนึงก็คือพี่พินน้องอยากได้คนไปแต่งหน้าให้ที่บ้านเจ้าสาวเป็นคนพูดแล้วก็ทางพินก็บอกไม่เป็นไรเรามีคนแต่งหน้าให้อยู่แล้วถ้าแต่งนอกสถานที่ในสถานที่แล้วแต่ก็ตกลงกันเสร็จเรียบร้อยว่าจะต้องมีคนไปแต่งหน้าให้ที่บ้าน ครับ พอพรุ่งนี้มาปุ๊บก็จะเป็นอันว่าตอนเย็นของอีกวันหนึ่งคนแต่งหน้านี่จะต้องไปถึงบ้านเจ้าสาวก่อน3:00ต้องไปถึงก่อนนะลูกเพราะจะต้องแต่งหน้าเพื่อนเจ้าสาวอะไรสารพัดอย่างเนี่ยให้เสร็จก่อน6 โมงเช้าเพราะ6 โมงเช้าเนี่ยเขาจะต้องใส่บาตรพระเป็นอันว่าเรียบร้อยไปทุกอย่างจนกระทั่งถึงเวลา2:00พินก็เลยหันมาบอกเจนนี่คือลูกน้องเขาที่เป็นแบบสาวประเภท2อ่ะนะเจนนี่2:00นี่เจนนี่ออกไปเลยนะเดี๋ยวไปแต่งหน้าให้พี่เขาโอเคเป็นนั้นว่าตกลงเจนนี่ก็บอกเดี๋ยวหนูกลับไปบ้านก่อนหนูก็จะไปเอาของอะไรหนูแล้วหนูจะรีบออกไปก็แล้วกันเจนนี่ก็ออกไปทางพินเนี่ยก็แต่งหน้าเจ้าสาวตอน1:00-2:00นี่ตามปกติของสเต็ปของงานแต่งเขาที่จะถึงเวลา ครับ จนกระทั่งเจ้าเจนนี่ไปหายไปเลยพินก็คิดว่าคงไปบ้านเจ้าสาวแล้วแหละพอถึงสักประมาณ2:30เจ้าสาวโทรมาตามพี่พินคะพี่พินพี่เจนนี่ไม่เห็นมาถึงบ้านเลยหนูยังไม่เห็นพี่เจนนี่เลยแล้วจะแต่งหน้าหนูทันหรือเปล่าเพราะเขาจะต้องแต่งในคืนนั้นให้เสร็จก่อน6 โมงเช้าไงหนู ครับ ทางพินก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีกสักพักเดี๋ยวมันคงไปถึงแหละมันก็ออกไปชั่วโมงกว่าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าสาวบอกโอเคค่ะหนูจะรอนะเพราะหนูกลัวไม่ทันจะใส่บาตรตอนเช้าก็เวลาก็ผ่านไปสักพักใหญ่ๆหนูเจ้าสาวโทรมาอีกแหละพี่พินช่างยังไม่มาเลยพ ี่ พ ิน ทำยังไงเนี่ย เริ่มร้อนใจอ่ะเจ้าสาวกลัวแต่งตัวกลัวไม่สวยกลัวแต่งไม่ทันสารพัดอย่างเลยเนาะจนกระทั่งพินก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวอย่างนั้นถ้ายังไม่เห็นเขาออกไปอีกประมาณ20 นาทีให้โทรมาเดี๋ยวจะไปแต่งให้เองเจ้าสาวก็โทรมาย้ำอีกเนาะว่ายังไม่เห็นเลย ครับ จะไม่เห็นอ้าวพินชักร้อนใจก็เลยสั่งลูกน้องที่ร้านให้แต่งหน้าสาวที่นี่ไปเดี๋ยวพี่ต้องรีบออกไปแต่งให้ที่นู่นก่อนเพราะว่าเจ้าเจนนี่ไม่ไปแล้วพินก็รีบจับรถเลยขับรถบื้นไปก็สักประมาณ20 กิโลเนี่ยรถจนก็แป๊บเดียวนะลูกก็ถึงหน้าบ้านเลยจอดปึ๊บถึงหน้าบ้านเจ้าสาวก็เปิดประตูรถออกมาได้แค่นั้นกำลังเก็บเครื่องแต่งหน้าอะไรทุกอย่างลงมาปึ๊บหันไปเจอเจ้าเจนนี่มันยืนอยู ่ พินก็เลยพูดว่าเจนนี่เขามายืนอยู่ตรงนั้นน่ะตรงทางเข้าบ้านพอดีด้วยความอารามที่โมโหของพินน่ะพินเล่าให้ป้าฟังนะลูกว่าเขาโมโหไงเขาโมโหเขาเลยบอกโอ้โหพูดอย่างแรงเลยจะบ้าไงป่านนี้เราเพิ่งมาถึงเห็นไหมเจ้าสาวโทรตามตั้งหลายรอบแล้วเจ้าเจนนี่ก็ไม่พูดเงียบเสียงเจ้าสาวเสียงของพินก็ดังอ่ะนะหนูเพราะว่าในหมู่บ้านนี่มันจะเงียบมากเขาก็ไม่ค่อยเปิดเพลงเปิดอะไรเขาจะไปเปิดช่วงเช้านั่นแหละเวลางานแต่งอ่ะหรอก ครับ เจ้าพินก็ดุเจ้าเจนนี่เสร็จเลยไปรีบรีบรีบไปแต่งจะได้ให้เสร็จเดี๋ยวไปที่ร้านต่ออีกพอดีเจ้าสาวได้ยินเสียงก็เดินออกมาจากบ้านพี่หนูมาทางนี้เลยค่ะพี่มาเข้ามาเลยเดี๋ยวช่วยกันแต่งให้หนูหน่อยเดี๋ยวหนูจะไม่ทันพินก็รีบมาเข้ามาเจนนี่รีบไปทำแต่งหน้าแต่งตาให้เสร็จเรียบร้อยเจนนี่ก็เข้าไปช่วยพินแต่งหน้าที่บ้านเจ้าสาวแต่งเสร็จเรียบร้อยอยู่สักประมาณเกือบ5:00เนาะอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็จะกลับแล้วคันนี้พินก็เก็บของเก็บอะไรจะกลับพินก็ถามเจนนี่จะกลับด้วยกันไหมเขาก็ยิ้มเจนนี่เนี่ยเขายิ้มเฉยเขาบอกพี่พินกลับไปก่อนทั้งนั้นกลับไปก่อนแล้วเองก็ตามไปที่หลังก็แล้วกันพินก็ขับรถกลับมาที่ร้านก็มาแต่งหน้าเจ้าสาวต่อให้เสร็จทันเวลาของเจ้าสาวแต่ละคู่ที่นัดเวลาไว ้ครับ จนกระทั่งผ่านไปถึงสักประมาณ10 โมงเช้าเนี่ยก็เลยบอกลูกน้องที่จ้างเนี่ยกลับไปเสร็จสับเรียบร้อยเขากลับไปกันหมดพินก็เดินเข้ามาหลังบ้านอ้าว เกิดพอพินเดินมาหลังบ้านไปจ้าเอกับเจ้าเจนนี่อ่ะมาถึงเมื่อไหร่เจนนี่ก็แค่แงนหน้าขึ้นมาดูอ่ะคือเขานั่งตรงพื้นเลยนะหนูพินบอกว่าเขานั่งที่พื้นเขาไปนั่งบนโต๊ะโต๊ะกินข้าวก็มีไม่นั่งแต่เขานั่งที่พื้นอ่ะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่พูดเออแล้วไปทั้งนั้นก็ไปเฝ้าหน้าร้านก็แล้วกันไปนอนไปนอนก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่จะขึ้นไปนอนสักนิดพินบอกพินก็ขึ้นไปนอนข้างบนให้เจนนี่เฝ้าหน้าร้านเพราะมันตอนนั้นก็เช้าแล้วไงหนูเจนนี่เขาก็เฝ้าหน้าร้านเสร็จสรรเรียบร้อยน้องพินบอกป้าว่าไม่รู้ว่าหนูนอนหลับไปนานขนาดไหนอะพี่แล้วหนูก็สะดุ้งตื่นขึ้นหนูมองดูนาฬิกาพี่จะทุ่มแล้วอ้าวตายหลับลืมก็รีบลงมาเลยนะหนูรีบลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างก็เห็นเจนนี่นั่งอยู่ที่โซฟาแต่ที่แปลกใจก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งอะนั่งอยู่กับเจนนี่ด้วยที่โซฟานั่งมองหน้ากันเฉยอย่างนั้นแหละแกพินเขาก็สังเกตผู้ชายคนนี้คุ้นๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคือเป็นเรื่องปกติของน้องประเภท2น่ะที่จะมีผู้ชายมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ไม่ว่าอะไรก็หันไปบอกถ้างั้นเจนนี่เฝ้าร้านเดี๋ยวพี่ออกไปซื้ออะไรกินเดี๋ยวกลับมาพินเขาก็ออกไปซื้อของซื้ออะไรเสร็จสรรพกลับมาเรียบร้อยปุ๊บมาถึงที่ร้านไม่เจอใครสักคนเจนนี่ก็ไม่เจอน้องผู้ชายก็ไม่เจอทางพินเขาก็คิดมันก็เป็นเรื่องปกติของเจนนี่แหละแต่มันไม่ค่อยรับผิดชอบงานเลยเบื่อว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ปิดประตูร้านปิดเสร็จสับเรียบร้อยก็เข้าขึ้นไปนอนคราวนี้หนูเจ้าสาวเนี่ยจะต้องมาส่งชุดตอนก่อน6โมงเย็นใช่ไหม ใช่ตามสัญญา วันนั้นตามสัญญาวันนั้นเจ้าสาวไม่มาพี่เริ่มร้อนใจแล้วคราวนี้หนูว่าอุ้ยถ้าไม่ส่งไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกคู่หนึ่งแน่นอนเลยเพราะอำเภอเล็กๆกับหนูบางทีชุดเดียวเนี่ยจะเจ้าสาวคนนี้ใส่บ้างจะสาวคนนั้นใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเขาจองไว้ก่อนล่วงหน้าจะต้องเอามาคืน ครับ พินก็รีบเลยหนูคราวนี้รีบขับรถแล้วไปบ้านเจ้าสาวไปถึงบ้านเจ้าสาวพูดเมาทำไมเงียบจังเลยบ้านเจ้าสาวก็ไปถามข้างบ้านว่าอ้าวบ้านเจ้าสาวนี่เขาไปไหนกันหมดทางคนข้างบ้านเขาบอกอ้าวนู่นก็ไปบ้านเจ้าบ่าวกันนู่นพินก็สงสัยเขาจะไปบ้านเจ้าบ่าวที่ไหนได้หนูพินก็ขับรถไปเพื่ออยากจะได้ไปเอาชุดคืนใช่ไหมเพราะว่าเจ้าสาวจะต้องไปที่บ้านเจ้าบ่าวไปถึงปุ๊บที่บ้านเจ้าบ่าวอ่ะแทนที่จะเป็นงานแต่งอ่ะหนูอย่างนี้มันไม่ใช่งานแต่งแล้วเว้ย มันอะไรอ่ะ มันเป็นงานศพหนูเป็นงานศพพินก็ตกใจเอ๊ะก็เจ้าสาวเพิ่งจะแบบไปเมื่อตะกี้อะไรมันเกิดขึ้นอะไรงานเพิ่งมีงานศพที่บ้านเจ้าบ่าวพินเขาก็เดินเข้าไปเจ้าสาวเห็นพินเขาก็จำได้เจ้าสาวก็เดินออกมาหาน้องพินแล้วก็บอกพี่พินหนูขอโทษนะคะพี่หนูเนี่ยไม่ได้เอาชุดไปส่งพี่เพราะเอิญว่าเจ้าบ่าวหนูน่ะกับหนูไม่ได้แต่งกันแล้วเมื่อเช้าเนี้ยอ้าวพินเลยถามอ้าวทำไมเหรอถึงไม่ได้แต่งอ่ะหนูพินถามน้องเจ้าสาวไปน้องเจ้าสาวบอกว่าพอช่วงเช้าที่จะใส่บาตรน่ะเจ้าบ่าวน่ะหายไปแล้วหนูตามหาที่ไหนก็ไม่เจอตามหาที่ไหนก็ไม่เจองานก็ต้องยกเลิกไงหนูพอเจ้าบ่าวไม่มาน่ะงานยกเลิกท ั ้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็หมู่บ้านเขาเป็นแบบว่าเขาแต่งในหมู่บ้านน่ะหนูเจ้าสาวอยู่ไม่ห่างจากบ้านเจ้าบ่าวเท่าไหร่บ้านเจ้าสาวอ่ะ ครับ เขาก็จะเดินไปมาหาสู่กันได้เมื่อตามหากันแล้วไม่เจอทุกคนก็ถอนใจทำอะไรไม่ได้แล้วว่าช่างมันเถอะทำอะไรได้เจ้าสาวก็นั่งร้องไห ้ก็ต้องยกเลิกอ่ะไม่มีเจ้าบ่าว ใช่หนูพอสักพักใหญ่ๆนึงทุกคนก็มาเรียกเจ้าสาวที่บ้านว่าเขาเจอเจ้าบ่าวแล้วทางเจ้าสาวก็บอกว่าเจอที่ไหนล่ะเจอในบ่อน้ำเจอในหมอน้ำหนูบ้านนอกเราอ่ะหนูรู้จักน้ำช่างไหมลูกทางภาคอีสานน้ำช่างอ่ะหนู ไม่รู้จัก เคยรู้จักไหมมันจะเป็นบ่อลึกลงไปอ่ะหนูที่เขาขุดทิ้ง20 เมตร30 เมตรเพื่อจะให้น้ำมันขึ้นแล้วเอาถังลงตักอ ่ ะ ลึกๆแต่หนู เพื่อจะเอาไอ้นั่นลงไปเอาถังลงไปตักแล้วก็ดึงขึ้นมาหนูเจ้าบ่าวตกลงไปอยู่ในนั้นเสียชีวิตอยู่ที่นั่นเลยแต่ทุกคนหาแล้วมันไม่เห็นน่ะหนู ครับ ก็ไปแจ้งความแจ้งอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยมาถึงมูลนิธิก็มาเอาศพขึ้น แต่ที่สำคัญหนูไม่มีศพเดียวซะแล้วสิ ฮะ ไม่มีศพเดียวพอดึงเจ้าบ่าวขึ้นก็มีอีกศพนึงหนูรู้ไหมว่าศพนั้นคือใคร ศพใครอ่ะ ศพเจ้าเจนนี ่อุ้ย ศพเจ้าเจนนี่อยู่ด้วยกันมูลนิธิก็ดึงขึ้นมาหนูเขาก็ช่วยกันดึงขึ้นมาแล้วเอามานอนไว้ในวันนั้นน่ะหนูเจ้าสาวนี่ร้องไห้เสียอกเสียใจมากเลยเจ้าบ่าวน่ะกำลังแบบว่าใส่แต่เสื้อเจ้าบ่าวเองยังไม่ได้ใส่นะหนู ครับ ใส่เสื้อเจ้าบ่าวแต่ว่าเจ้าเจนศพเจ้าเจนนี่กับศพเจ้าบ่าวเนี่ยอยู่ในน้ำซ่างด้วยกันเลยตายทั้งคู่เลยอ่ะหนู มันเนี่ยบอกว่างงไปหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือพินเขาเล่าให้ป้าฟังอ่ะนะหนูเขาบอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเขาจะชอบเขาโดยจริงๆตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงอะไรมากมายนะเขาชอบประเภทหนึ่งคือน้องที่เป็นสาวประเภทสองเนี่ยไอ้เจนนี่กับเจ้าบ่าวเนี่ยเขาชอบกันมาตั้งนานแล้วหนูแต่เขาผู้ชายคนเนี้ยจะต้องแต่งงานกับเจ้าสาวนี้เพราะเจ้าสาวท้องไงพ่อแม่เขาก็เลยต้องจับให้แต่งงานกันแต่เจนนี่นี่มันไม่ยอม ถ้าว่าเจ้าบ่าวเนี่ยพูดตรงๆคือได้ทั้งสองแบบ ใช่ครับใช่ประเภทนั้นแหละลูกแล้วคราวนี้เจนนี่มันคงไม่ยอมแต่ด้วยเหตุบังเอิญเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวคู่นี้ดันมาเช่าชุดร้านเจ้าพินนี่แหละตรงที่เจ้าเจนนี่มันทำงานอยู่แต่ตามที่เขาสันนิษฐานนะหนูเขาบอกว่าน่าจะเจนนี่แหละดึงกันลงไปอ่ะผลักกันลงไปแล้วไปดึงกันถ้าตายในบ่อน้ำมันลึกมากหนูก็ตายไปด้วยกันพินน่ะตกใจมากพินก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วไอ้ที่ไปแต่งหน้ากับเราเนี่ยมันใครอ่ะถ้าตำรวจน่ะเขาบอกว่าเสียชีวิตไปประมาณ10กว่าชั่วโมงอ่ะ เดี๋ยวนะ จากก็ประมาณตีหนึ่งจะตีสองอ่ะลูก คือเท่ากับว่าคำนวณเวลาเนี่ยก็คือเท่ากับว่าตอนเราเจอศพตอนเย็น ใช่ 10กว่าชั่วโมงคือมันก็ย้อนกลับไปซึ่งมันก็จะก่อนเวลาที่เจ้าสาวเนี่ยถูกแต่งหน้าแต่งตัวโดยพี่พิน ใช่แต่ก่อนนั้นลูกก่อนนั้นอ้าวแล้วเจ้าเจนนี่มันไปมันก็ออกจากนั่นประมาณตีสองลูกถ้านับชั่วโมงกันแล้ว ครับ เจนนี่มันไปไหนเจ้าสาวเขาถึงโทรตามหาพินไง ว่าเจนนี่ไปไหนตั้งแต่ตอนประมาณตีสองครึ่ง ใช่นั่นคือเวลาที่เจ้าบ่าวกับเจ้าเจนนี่เสียชีวิตแต่ที่สำคัญก็คือเจ้าพินบอกว่าตอนที่แต่งหน้าแต่งอะไรเสร็จเนี่ยก็ยังเจอเจนนี่อยู่ที่ร้านอยู่อ่ะเจนนี่เขาก็ยังนั่งคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าร้านอยู่อ่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ว่าเจนนี่จะมาเสียชีวิตตอนนั้นทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าเจนนี่พาเจ้าบ่าวเนี่ยมาที่ร้านมาหาพี่พินที่ร้านหนู คือเท่ากับว่าคำว่าพามาคือเป็นวิญญาณมาด้วยกัน ใช่ลูกใช่ประมาณนั้นเลยก็กลายเป็นว่าเจนนี่เสียชีวิตเสร็จแล้วก็พาเจ้าบ่าวมาที่ร้านแล้วมาหาพี่พินสงสัยจะมาลาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าพินออกไปซื้อของประมาณทุ่มกว่าๆใช่ไหมลูก ครับ ก็ยังเขาก็ยังนั่งอยู่กับผู้ชายคนนั้นอยู่อย่างเงี้ยพอกลับมาแล้วก็ไม่เจอแล้วก็กลายเป็นว่าพินก็ได้มารู้ว่าสิ่งที่มาหาพินน่ะไม่ใช่ตัวตนเลยนั่นคือวิญญาณของเจนนี่และเจ้าบ่าวคนนั้นน่ะลูกเรื่องมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวมากหรอกลูกแต ่ ว ่ าเผอิญว่าน้องพินเนี่ยเขาเล่าให้ป้าฟังอ่ะเพราะเรื่องก็เกิดไม่นานนะลูกเกิดปีเศษๆนี่เองปีที่แล้วนี่เอง ครับ ป้าก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วพินทำยังไงต่อล่ะลูกพินก็เลยไปงานศพน้องทั้งสองคนแต่ว่าชุดเนี่ยพินไม่เอากลับคืนเลยคือให้ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปเลยพินต้องมาหาชุดใหม่ให้เจ้าสาวอีกคนหนึ่งที่ว่าจะต้องใส่ต่อนะเพราะเขาไม่กล้าเอามาไงเขาก็กลัวลูก ครับ พินก็บอกว่านี่แหละครั้งแรกในชีวิตของหนูที่ว่าตั้งแต่หนูเปิดร้านชุดเช่ามาเนี่ยหนูถึงมาเจอวิญญาณมาแล้วมานั่งมาพูดมาคุยกับหนูได้ตั้งแต่ประมาณตีสามตีสี่จนเวลาผ่านไปอ่ะเขายังมานั่งอยู่ด้วยกันน่ะป้าก็คิดว่าเออสองคนนี้เขาก็สมหวังกันแล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่าเขา เขาตายด้วยวิธีไหนแค่นั้นเองเพราะเราไปเจอเขาที่อยู่ในบ่อน้ำสร้างทั้งคู่เลยอะลูก คือเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยคือส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ที่คือเช้าวันนั้นเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้ต้องแต่งงานกัน ใช่ คืนนั้นเนี่ยน่าจะนัดเอาตรงๆว่าน่าจะนัดไปเคลียร์กัน ใช่ป้าคิดว่าอย่างน ั้ น แล้วเคลียร์กันไม่ลงตัวแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์ของคนที่ทะเลาะกันผสมกับความรักกันว่าไหนๆความรักไม่สมหวังก็ตายไปด้วยกันละกันชาตินี้ไม่ได้ก็เอาว่าชาติหน้าแล้วกันผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี ้น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละลูกพอน้องเล่าให้ป้าฟังป้าก็ขนลุกเลยคือแบบว่าวิถ้าเจอเจ๋งๆขนาดนั้นเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยโอ้โหนั่งไม่ติดแน่น้องก็เลยบอกว่าเขาก็กลัวมากเขาบอกตอนนี้เขาก็ต้องย้ายคือมันเป็นร้านที่เขาเป็นห้องเล็กๆที่เขาเช่าอ่ะหนูเขาต้องย้ายจากร้านนั้นมาเพราะว่าเสียงเจ้าพินเนี่ยเหมือนมันมาเปิดเข้าเปิดออกเพราะมันเป็นบ้านเช่าไงหนูต ้ องย้ายไปอยู่อีกที่นึงเลยเพื่อไม่อยากจะคิดถึงอ่ะพินเขาไม่อยากจะคิดถึงไอ้เจนนี่อ่ะ ก็น่าจะเป็นลูกน้องที่สนิทกันมากคนนึงแหละ ครับ ผมให้อยู่ในร้านให้เฝ้าของครับ แต่ป้าก็คิดสงสารนะ แล้วเนี่ยผมมันจะถามต่อคือว่าพี่พินเขาได้เล่าให้ฟังไหมคือจากแบบเปิดประตูเจอแล้วหรืออะไรเงี้ยมีคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยได้พบเจอประสบการณ์ของวิญญาณของเจนนี่แล้วก็ฝ่ายที่เป็นเจ้าบ่าวมั้งไหมครับ อ๋อแม่เขาพูดแม่ของเจนนี่เนี่ยพ่อแม่กับของเจนนี่ก็อยู่หมู่บ้านนึงเขาก็จะมาหาพินคือเขาไปมาหาสู่กันตลอดอยู่แล้วไงหนูมาหาพินเขาบอกว่าเจนนี่เนี่ยมันไปนั่งร้องไห้อยู่ตรงบ้านนั่งร้องไห้คือบ้านมันนอกมันเป็นบ้านยกสูงใช่ไหมลูก คือหมายถึงว่าหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะ หลังจากเสียชีวิตไปแล้วไปนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านคือเป็นที่ประจำของเขาที่เขาจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเขาจะไปนั่งร้องไห้เหมือนเขาเสียใจอ่ะหนู ครับ คือเหมือนกับบ่นเหมือนกับว่าไม่น่าทำเลยไม่น่าทำเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้ววนเวียนอยู่อย่างนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนแม่เขาเนี่ยจะต้องไปเรียกแบบว่าพระมาสวดทำบุญบ้านกันเลยอุทิศส่วนกุศลกันเลยนานมากจนเป็น5-6เดือนน่ะแม่เขาบอกว่าเสียงถึงเงียบไปมาแต่ละครั้งนี่หมาหอนยาวมาเลยแม่นี่ขึ้นบนบ้านน่ะลูกก็กลัวเหมือนกันแหละไม่ลงมาเลยน้องๆทุกคนเนี่ยถ้าค่ำมารีบปิดบ้านเงียบอยู่ข้างบนเลยหนูไม่กล้าลงมาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องมาลงมาเป็นเพื่อนกันเพราะเจนนี่แรงมากเลยจะมาร้องไห้ทุกคืนจนแม่น่ะจะเสียประสาทใช่ป่ะแต่สุดท้ายเสียงนั้นก็พอนานไปก็เหมือนจางหายไปเรื่อยเนาะเขาก็คงไปแล้วแหละอะไรประมาณนี้ลูก ก็คือน่าจะไม่ติดค้างติดอะไรกันแล้วถูกไหมครับระหว่างเจนนี่กับวิญญาณของเจ้าบ่าวเนาะ ป้าคุยถึงเรื่องมันหมาหอนเกลียวเชียร์หน้าบ้านป้า คนลุกคืออย่างที่ต้องบอกว่ามุ้ยงี้ว่าอย่างที่เราฟังตั้งแต่ต้นรายการแหละเราบอกว่าอะไรที่ฟังเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเรื่องผีนี่แหละอะไรที่ดีเนี่ยก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก ็ อย่าไปจำอย่าไปทำตามอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ฟังแล้วครับมันก็คือพูดง่ายว่าอารมณ์ชั่ววูบของความรักหรือของอะไรนี่แหละมันทำให้คนเราเนี่ยคิดสั้นแล้วก็เอาผมไม่รู้แหละว่าตรงนั้นจะทะเลาะกันหรือจะฆ่าตัวตายอะไรก็ตามแต่นับว่าใครที่ฟังอยู่มีเรื่องราวของความรักผมเชื่อว่ามีหลายๆคู่แหละความรักไม่สมหวังยังไงลองคิดดีๆเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นคู่กันเราอาจจะเกิดมามีเนื้อคู่เป็นคนอื่นแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอาจจะทำกรรมมาด้วยกันยังไงก่อนที่จะแยกจากกันก่อนที่จะไม่รักกันเนี่ยก็คุยกันดีๆทำกันดีๆอย่าแบบว่าไปทำร้ายกันไปทำอะไรกันเลยมันเป็นบาปเป็นกรรมที่มันจะติดตัวไป ใช่ลูกใช่ก็อยากให้ทุกคนน่ะเด็กๆทุกคนน่ะคิดที่ดีจะทำอะไรก็ขอให้คิดกันก่อนอย ่ าไปตัดช่องน้อยแต่พอตัวมีเรื่องอะไรก็ให้ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนไม่งั้นเรื่องก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ขึ้นมาอีกตลอดไงลูก คือมันผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยคือเราจะเคยได้พูดตรงๆเราเคยได้ฟังเรื่องสะพานรักสารสินเรื่องการที่คนแบบว่าผูกตัวกันโดดน้ำฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องเท่เลยนะที่คนเขาเอาชื่อมาตั้งเนี่ยทุกคนจะพูดเหมือนกันคือมันคือเป็นเรื่องจดจำของเหตุการณ์แต่ไม่ได้ยกย่องผมต้องบอกงี้นะมันไม่ใช่เรื่องดีว่าโหรักกันไม่สมหวังไปฆ่าตัวตายคือตายไปก็ไม่ได้พูดตรงๆก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอ่ะจะไปเกิดคู่กันหรือเปล่าหรือจะลงไปใช้ชีวิตร่วมกันในอีกโลกนึงหรือเปล่า ใช่ลูก โอ้ยังไงคิดดีๆ เพราะว่าถ้าตายอย่างนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปด้วยกันได้นะ ค ือต่างคนก็ต้องไปชดใช้กรรมใน โลก ต่างคนก็ต ่ างไปใช่ไม่ได้ว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันนะเมื่อตายไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็จงทำดีที่สุดเท่าที่ชีวิตของเราเนี่ยจะทำได้ลูก ครับมีข้อความมาซึ่งพูดแทนผมได้เลยค่ะบอกว่าป้ามุ้ยมาไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆจากกุญชัยไทยไม่ทราบชื่อผมมันกำลังจะบอกเลยว่าป้ามุ้ยไม่ทำให้ผิดหวังจริงแล้วก็บอกว่าพี่ตั้นช่วยบอกป้ามุ้ยให้หาเรื่องผีมาเล่าทุกสัปดาห์เลยได้ไหมครับจากคุณอนันต ์ป้าจะพยายามลูก คือผมบอกทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้ามุ้ยไม่ได้ติดต่อมานะวันนี้ผมยอมแบบขายตัวเองเลยอ่ะคือผมเนี่ยมาจัดรายการได้พักนึงแล้วป้ามุ้ยซึ่งผมจะสนิท กับป้ามุ้ยเพราะผมก่อนหน้านั้นจะเป็นคนที่ดูแลหลังบ้านเราก็จะได้พูดคุยกันบ่อยแล้วผมก็บอกป้ามุ้ยว่าป้ามุ้ยวันนึงถ้าผมได้มาจัดรายการน่ะป้ามุ้ยอ่ะโทรมาเล่าเรื่องกับผมบ้างนะซึ่งป้ามุ้ยยังไม่เคยเล่าเลย จ้าแล้ววันนี้ป้าก็มีโอกาสไงลูกถึงจะไม่ค่อยน่ากลัวมากมายแต่ก็เป็นคติที่ดีลูก ครับ สำหรับคู่รักทุกๆคนที่กำลังคิดว่าจะทำเรื่องสิ่งที่ไม่น่าทำเนี่ยอย่าเด็ดขาดลูก ครับ ป้าเล่าไปด้วยป้าก็ขนลุกไปด้วยนะหนูพอน้องเล่าให้ฟังป้ายังกลัวเลยนะหนู มีข้อความของป้ามุ้ยใหม่แล้วบอกป้ามุ้ยของดีจัดเลยอ่ะจากคุณออยครับซึ่งบอกว่าป้ามุ้ยยังไงป้ามุ้ยเป็นคนหนึ่งที่ผมบอกว่ามีเสน่ห์ในการเล่าเรื่องหลายๆคนครับฟังเรื่องคนอื่นมาถ่ายทอดเนี่ยดูไม่เหมือนเรื่องของตัวเองอ่ะแต่ป้ามุ้ยเล่าเรื่องของใครของใครก็ตามที่ฟังมาป้ามุ้ยเล่าเหมือนเรื่องของตัวเองเลยอ่ะเหมือนตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ จ้า โอ้แล้วก็เนี่ย ป้าก็พยายามเรียบเรียงให้ FC ให้น้องๆให้ผู้ฟังทุกคนเนี่ยฟัง ครับ ให้ดีที่สุดเท่าที่ป้าจะเล่าได้แหละลูก เนี่ยบอกว่าฟังป้ามุ้ยแล้วเหมือนฟังญาติผู้ใหญ่เล่านิทานผีให้ฟังตอนเด็กๆจากคุณมังกรสี่แควป้ามุ้ยอย่าแย่งแฟนคลับผมไปโอ้ป้ามุ้ยขอบคุณมากๆครับคืนนี ้ครับผมคร ับ ขนลุกคนลุกสยองเลยล่ะผมบอกเลยขอบคุณมากๆป้ามุ้ยที่ให้ผมรบกวนนะยังไงป้ามุ้ยรักษาสุขภาพแล้วเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราโทรหากันเดี๋ยวเรานัดกันผมจะไปเยี่ยมที่บ้านป้ามุ้ยแน่นอน ได้ลูกได้ป้ายินดีต้อนรับทุกคนเลยจ้า ครับขอบคุณครับป้ามุ้ยสวัสดีครับ ครับครับสวัสดีครับดีครับดีครับดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้และสัญญาณสดสายที่รออยู่นะครับเป็นสายคุณบอลนะครับที่จะนำประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นคืนวันเผาศพนั้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันจากสายของคุณบอลนะครับสวัสดีครับบอล สวัสดีครับพี่ป๋อง บอลโทรจากที่ไหนครับเนี่ย อ๋ออยู่แถวบางพลัดครับพี่ อยู่แถวบางพลัดนะครับตอนนี้บรรยากาศแถวบางพลัดเป็นยังไงบ้าง ก็อากาศเย็นสบายดีครับ ฝนไม่ตกนะ ครับ ฝนไม่ตกนะครับ ฝนไม่ตกครับ ฮะแล้วก็การรับฟังสัญญาณของ The Shock Car 99เป็นไงครับชัดเจนดีไหมครับ ชัดแจ๋วเลยครับพี่ได้บรรยากาศดีมากเลยครับ ได้บรรยากาศด้วยนะครับเรื่องของคืนวันเผาศพเนี่ยจากข้อมูลที่อยู่ในมือพี่ป๋องเห็นบอกว่ามีโอกาสไปเผาศพเป็นการเผาศพแบบเชิงตะกอนหลังจากเผาศพก็ไม่ได้ลดน้ำมนต์ตามความเชื่อจนทำให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเรา ใช่ครับ เป็นยังไงอะบอล คือมีอยู่วันหนึ่งนะครับวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามันเป็นวันตรงกับวันคริสต์มาสพอดีเพราะเรื่องนี้มันผ่านมาประมาณ2ปีแล้วอะครับพี่ตอนที่ผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วในเขตบ้านต่างจังหวัดแถวชนบทเนี่ยเขายังไม่สร้างเป็นเมนเผาศพเป็นปล่องเลยนะฮะ ครับ จะเป็นเผาแบบเชิงตะกอนแล้ววันนั้นผมก็ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการเผาศพอะไรเลยไม่เคยได้ไปด้วยนะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปในวันนั้นแล้วพอดีผมไปเผาศพในวันนั้นนะครับตามธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่เขาไปร่วมงานเผาศพแล้วก่อนที่จะออกจากสุสานพอทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนจะออกจากสุสานเนี่ยเขาจะมีน้ำมนต์สองถังอยู่ตรงปากทางสุสานนะครับเพื่อให้คนที่มาเผาศพเนี่ยเป็นการที่จะชำระล้างก่อนที่จะออกจากสุสานแต่ความเชื่อเดิมแล้วเนี่ยผมตอนนั้นผมนับถือศาสนาอยู่ศาสนาหนึ่งที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะฮะครับแล้วผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพิธีกรรมหรือเรื่องอะไรพวกนี้เลยผมก็เลยไม่คิดว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระหรืออะไรประมาณนี้ฮะครับ แล้วผมก็พอผมเผาศพเสร็จผมก็เดินออกไปคนอื่นๆเขาก็รดน้ำมนต์กันผมก็ไม่สนใจอะไรผมก็เดินออกมาพอมาถึงบ้านก่อนที่ผมจะไปทำงานย่าผมก็ถามว่าก่อนออกมาจากสุสานเนี่ยได้มีการรดน้ำมนต์อะไรบ้างไห ม ก็บอกว่าไม่ทำบอกว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะย่าเขาบอกเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมนะมันเป็นความเชื่อถ้าเกิดไม่ทำอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นอัปมงคลกับชีวิต โอ้ ผมก็ไม่ได้สนใจเลยอะครับไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยแล้วมีอยู่ตกกลางคืนมาเนี่ยครับผมไปทำงานผมจัดรายการสถานีวิทยุนี่แหละฮะแถวต่างจังหวัดม ัน ก็ค่อนข้างที่จะดึกนะครับพี่ป๋อง อ ย่างงานเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเลิกประมาณเที่ยงคืน ครับ แล้วตอนนั้นเนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยแถวถนนสายเอเชียทางไปในตัวเมืองเนี่ยมันก็เปลี่ยวใช่ไหมฮะผมก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน ค นเดียวพี่ป๋องลองนึกสภาพถนนนะครับคล้ายถนนเส้นนครสวรรค ์ ขึ้นไปกำแพงอะไรเงี้ยเป็นถนนสายเอเชียอย่างเงี้ยบรรยากาศสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทางแล้วจะเป็นทุ่งนาแบ บ เป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเที่ยงคืนนั้นจะไม่ค่อยมีรถผ่านเลยครับนอกจากปั๊มน้ำมันที่จะอยู่ห่างๆเท่านั้นเองครับแล้วผมเนี่ยก็ขับรถไปสักประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยนะฮะพอขับรถไปปุ๊บไปถึงจุดหนึ่งครับเลยปั๊มน้ำมันมานิดนึงมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับอยู่ริมถนนโผล่ออกมาจากริมถนนเลยครับ คร ับผมจำได้ติดตาเลยว่าผู้ชายคนนั้นเป็นลุงแก่ลุงแก่อายุเนี่ยน่าจะประมาณ50ปี ครับ ใส่เสื้อลายสก็อตสีไข่ออกแดงๆนิดนึงครับแล้วก็กางเกงสีเขียวขี้ม้าครับเป็นกางเกงขากล้วยอะครับแล้วเสื้อเนี่ยสภาพเสื้อเนี่ยขาดลุ่งลิ่งหมดเลยขาดเหมือนขอทานนะฮะครับขาดลุ่งลิ่งหมดเลยแล้วผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปไม่มีรถผ่านเลยนะฮะตอนนั้นไม่น่าจะมีรถผ่านเลยเพราะว่ามันเป็นถนนสี่เลนถ้าจะมีก็จะมีแต่รถสวนฝั่งนี ้ครับ ครับแล้วลุงคนนั้นนะครับจากที่ผมเห็นเนี่ยเขายื่นมือมาโบกรถมอเตอร์ไซค์ผมอ่ะครับโบกอย่างนี้เลยฮะโบกแล้วผมก็แปลกใจมากแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดเอะใจอะไรมากผมก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นแบบเขาไปกินเหล้ามาหรือเปล่าเขาเมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะเป็นลุงแก่ๆเขาเมาหรือเปล่าผมก็ขับรถพอผ่านลุงคนนั้นน่ะผมก็ชะลอช้าๆแล้วผมก็ตาผมเนี่ยก็หันไปมองลุงคนนั้นตลอดเลยพอผมหันกลับมาดูรถข้างหน้าปุ๊บผมหันกลับไปอีกทีนึงไม่มีแล้วพี ่หายไปแล้ว ไม่มีเลยครับผมก็พยายามปลอบใจตัวเองอยู่นะครับว่าลุงคนนั้นเขาอาจจะลงไปนอนปุ๊บอยู่กับพื้นอยู่กับถนนหรือเปล่าแต่หันไปมันก็ไม่มีอะไรอยู่บนถนนหรือไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เริ่มเอ้ยมันชักยังไงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะพอขับไปได้อีกระยะนึงมันจะมีเป็นทางสามแพร่งที่จะเลี้ยวต่อเข้าในหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็นถนนลูกรังครับพี่บอกถนนลูกรังเนี่ยมันจะมีรถบรรทุกวิ่งบ่อยมาก ครับ แล้วก่อนที่จะเข้าไปในซอยนั้นน่ะตรงปากทางเนี่ยมันจะมีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งเป็นโรงงานกระป๋องใหญ่มาก ครับ แล้วโรงงานเนี้ยตลอดเส้นทางข้างถนนเนี่ยจะเป็นกำแพงลาดยาวไปเลยพี ่ ครับพอขับไปช้าๆเนี่ยจากไกลๆเนี่ยสามารถมองเห็นได้เลยนะฮะประมาณ100เมตรเนี่ยฮะเห็นผู้ชายกับผู้หญิงปั่นจักรยานมาครับผู้ชายใส่ชุดสีแดงใส่หมวกเหมือนคนเวียดนามแหลมๆมาครับเหมือนงอบอะครับครับผมผู้ชายใส่ชุดสีแดงทั้งชุดเลยพี่แล้วก็ผู้หญิงก็ใส่ชุดสีแดงใส่กระโปรงนั่งขาไปทางเดียวกันนั่งซ้อนจักรยานกันอยู่อะพี ่ ครับแล้วไฟหน้ารถเนี่ยผมก็ส่องไปข้างหน้าจากที่ผมเห็นเนี่ยใกล้ๆเกือบจะถึงแล้วเนี่ยจ ัก รยานคันนั้นนะครับเลี้ยวเข้าไปข้างทาง ฟืบ คือเลี้ยวไปต่อหน้าต่อตาเลยพี ่ เลี้ยวไปต่อหน้าต่อตาข้างทางเลยแล้วผมก็เอะใจว่าเอ๊ะผมเข้าออกทางนี้ตลอดมันไม่มีซอยนะครับครับแล้วทีเนี้ยผมก็พยายามขับไปตรงที่จุดที่เขาเนี่ยเลี้ยวเข้าไป คร ับ ผมมองไปข้างที่เขาเลี้ยวอะครับมันเป็นกำแพงลาดยาวหมดเลยพี ่จริงเหรออ ันนี้จริงๆเลยครับเป็นกำแพงลาดยาวได้เลยครับอันนี้ผมยืนยันได้อันนี้เป็นเรื่องจริงคือเลี้ยวเข้าไปในกำแพงผมก็แปลกใจว่ามันไม่มีซอยแล้วมันเลี้ยวเข้าไปได้ยังไงอ่ะ คร ับทีนี้ผมว่าเอ้ยมันชักไม่ดีตั้งแต่ลุงเมื่อกี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ไม่สนใจฟังเสียงนกเสียงกาอะไรแล้วพี ่ครับ บิดรถมอเตอร์ไซค์ถึงบ้านอย่างเดียวขอให้ถึงบ้านก่อน โอ้โห คือไม่สนใจอะไรแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นบิดให้ถึงบ้านก่อน คร ับ ผมก็รีบบิดรถเลยครับด้วยความกลัวฮะพอผมไปถึงบ้านผมปุ๊บผมก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้คุณย่าฟัง ครับ ย่าเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นผลจากเมื่อคืน ครับ มันเป็นผลจากที่เราไปเผาศพแล้วเราไม่ยอมไปลดน้ำมนต์เพื่อล้างอัปมงคลออก มันเป็น ความเชื่อของคนโบราณตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว โอ้ขนลุกอ่ะ ตั้งแต่โอ้ยพี่ตั้งแต่คุณย่าผมเนี่ยเล่าให้ฟังถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บผมแทบจะนอนไม่ได้เลยพี ่ ผมก็เริ่มกลัวแล้วว่าเอาว่าถึงเราไม่ได้เชื่อในเรื่องพวกนี้แต่เราก็ไม่อยากจะลบหลู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยขอไปนอนกับแม ่ครับ ครับปกติผมจะนอนคนเดียวนอนชั้นบนชั้นสองแต่บ้านผมมันเป็นบ้านไม้สองชั้นบรรยากาศมันน่ากลัวพี่ผมก็เลย บ้านตายจังหวัดน่ากลัวอยู่แล้วอ่ะ ใช่ครับผมก็เลยไปขอนอนกับแม่ผมก็บอกแม่ขอนอนด้วยนะแม่ก็ถามว่ามีอะไรเขาบอกวันนี้ข้างบนอากาศมันร้อนก็เลยขอนอนกับแม่พอนอนได้สักประมาณเกือบตีสามกว่าหลังจากกินข้าวอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยครับพอเริ่มเคลิ้มๆจะหลับพอหลับไปแล้วปุ๊บผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกพี ่ มันเหมือนมีคนมาเอามือมาบีบคอไว้ครับแต่ตอนนั้นผมจำได้ว่ามันไม่ได้ฝันแน่นอนเพราะผมมีสติแล้วก็ผมก็ไม่เห็นภาพเหมือนที่คนอื่นแล้วเขาบอกว่าเห็นผีอัมแล้วจะมีมายืนทับหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นี่ไม่เห็นพี ่แต่อึดอัด ไม่มีครับ แต่อึดอัดเหมือนกับมีคนความรู้สึกเหมือนกับคนบีบคออยู ่ใช่ครับเหมือนมีคนบีบคออยู่แล้วด้วยความตกใจของผมเนี่ยไอสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเรียกกับคนที่เราไว้ใจที่สุดก็คือแม่ผมตรงนั้นเนี่ยฮะสิ่งแรกที่ผมคิดก็คือแม่อยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะผมพยายามตะโกนแม่แต่เสียงมันไม่ออกอะพี ่ เสียงมันไม่ออกมาเลยจนตั้งสติได้สักพักว่าเฮ้ยเราตอนเด็กๆเราเคยบวชมาแล้วก่อนที่เราจะมาอยู่ในศาสนานี้เราเคยบวชมาแล้วคาถงคาถาอะไรเอามาท่องหมดเลยพี ่ เอามาท่องหมดเลยก็ไม่หลุดพี ่ คาถาที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ท่องก็ไม่หลุดจนคิดว่ามีอยู่พระองค์นึงเขาเคยสอนผมว่าให้แผ่เมตตาผมก็แผ่เมตตาลองท่องกวดน้ำดูตกลงว่าเขาหลุดแล้วผมก ็ รีบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็มานั่งสวดมนต์มานั่งแผ่เมตตาทั้งคืนเลยจนแม่ผมลุกขึ้นมาถามว่าเป็นอะไรลุกทำไมลุกขึ้นมาสวดมนต ์ ครับผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมโดนผีอำนะแล้วก็ผมเจอผีตั้งแต่ตรงนู้นแล้วผมมาเล่าให้ย่าฟังแล้วเนี่ยผมก็เรียกแม่ไม่ได้ยินหรอแม่บอกว่าแม่ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลย คร ับแล้วทีนี้ผมก็เลยตกลงว่าคิดว่ามันไม่ใช่อุปทานแล้วล่ะมันเป็นความคิดจริงๆของเราแล้วครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ครับเพราะว่าผมก็เลยไปเล่าให้ย่าฟังในตอนเช้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอถึงตอนเช้าเนี่ยผมก็ไปทำงานผมจะรับผิดชอบในการจัดรายการเกี่ยวกับข่าวอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะฮะผมก็เห็นข่าวไปค้นข่าวเก่าๆดูผมเห็นว่ามีข่าวอยู่ข่าวนึงไอ้ตรงที่โรงงานที่ผมบอกว่ามีรถจักรยานเลี้ยวเข้าไปนะครับคือมันมีเรื่องอย่างนี้ครับว่าพี่มันมีว่ามีรถบรรทุกอะครับเคยชนกับรถจักรยานยนต์แล้วสองผัวเมียตายคาที่เลยครับ ตรงจุดนั้น ตรงจุดนั้นครับใส่ชุดสีแดงด้วยเพราะว่าวันนั้นเป็นวันศาสตร์เป็นวันศาสตร์อะไรของเขาอะเพราะเขาเป็นชาวพม่าครับสองคนนั้นเป็นชาวพม่า โอ้โห แล้วทีนี้เขาบอกว่าพอรถชนปุ๊บจักรยานล้มปุ๊บเมียนี่ตายคาที่คารถเลยแต่ผัวเนี่ยกระเด็นแล้วก็สไลด์หัวเนี่ยไปชนใส่กำแพงโรงงานตรงข้างถนนครับแล้วผมก็ต้องผ่านตรงนั้นประจำใช่ไหมครับพอถึงตอนตายผมก็ไปแวะตรงนั้นตรงหน้าโรงงานเนี่ยมันจะมีร้านขายส้มตำสาวพวกสาวโรงงานอะไรเงี้ยเขาจะมาชอบมาซื้อกินบ่อย ๆ ผมก็เลยเข้าไปถามป้าผมก็บอกว่าป้าผมขอถามจริงๆเถอะว่าตรงนี้เคยมีเหตุการณ์อะไรไห ม ป้าก็บอกอ๋อเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี่ยก็มีคนตายล่าสุดมีชาวพม่าเนี่ยสองผัวเมียขับจักรยานรถชนตายตรงนี้แหละผมก็บอกใช่แน่นอนเลย แสดงว่าข้อมูลตรงกัน ใช่ครับ คุณป้ากับหนังสือพิมพ์บอก ตรงๆเลยครับผมว่าผมโอเคแล้วผมเก็ตแล้วผมเจอแล้วทีนี้ผมจากที่คนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยผมก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันน่ากลัวหรือเ เรากลัวเนี่ยมันมีจริงดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เขาจะปกป้องคุ้มครองเรามันก็ต้องมีจริงเช่นกันจากนั้นอ่ะผมทิ้งหมดเลยผมกลับมาศาสนาพุทธมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ฝึกได้นั่งสมาธิอะไรเงี้ยในระดับหนึ่งแล้วแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนที่เขาไม่เชื่อหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแล้วไม่ได้ลบหลู่ครับพี่ประมาณว่ามันก็ไม่ได้เชื่อไว้ก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้ใส่บาตรแบกขาอะไรอย่างเงี้ยพี ่ ครับมันก็เป็นอุทาหรณ์ที่ทำให้สอนเราได้อย่างด้วย จากเหตุการณ์วันนั้นก็เลยทำให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ไปเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับจากทุกวันนั้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ฮะ จากที่ไม่เชื่อไม่ได้สนใจไม่ได้ซีเรียสก็เลยกลับมาเชื่อ ใช่ครับ โอ้นะครับแสดงว่าในจากหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวนี่เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใช่ไหมบอล ใช่ครับเป็นข่าวท้องถิ่นครับ ตรงกับที่คุณป้าเล่า ใช่ครับตรงกัน ตอนทั้งหมดที่เจอเนี่ยบอลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอไม่ว่าจะเป็นคุณลุงแล้วก็สองผัวเมียที่ขับจักรยานนะครับจนมาถึงผีอำที่บ้านเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่างเวลาไหนถึงเวลาไหนครับ ระหว่างมันจะเกิดขึ้นแค่วันเดียวก็คือคืนนั้นคืนเดียวเท่านั้นเลยพี ่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง ตั้งแต่ประมาณหลังเลิกงานประมาณเที่ยงคืนจนมาเจอลุงประมาณตีหนึ่งกว่าที่ในระยะเวลาขับรถแล้วก็ตีสามตอนผมนอนตีสามกว่าครับ ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตอนประมาณตีสาม ครับ กับสามเหตุการณ์ที่เจอตั้งแต่คุณลุงจนมาถึงผัวเมียจนถึงเหตุการณ์ที่บ้าน ใช่ครับ คราวนี้เหตุการณ์ที่บ้านเนี่ยตีความนะครับว่าเป็นใครยังไงบอล เหตุการณ์ที่บ้านนี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นคุณย่าเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่บ้านในเดิมทีเขาเจอกันบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเคยมีพ่อผม ครับ ก็คือเป็นพ่อใหม่เนี่ยนะฮะครับเขาไปเข้าห้องน้ำ ครับ แล้วทีเนี้ยเขาคล้ายๆเหมือนว่ามีคนผลักตกผลักตกจากคือห้องน้ำบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นพื้นแล้วมันจะมีเป็นขั้นหนึ่งแล้วจะเป็นโถนั่งเราอะครับนั่นแหละฮะก็คือผลักตกแล้วหัวเนี่ยเกือบจะไปชนตรงตรงแทงน้ำครับแล้วทีนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านมันไม่มีรั้วแล้วก็ไม่ได้มีสารพระภูมิด้วยทุกทีก็จะอาศัยไปไหว้ตามต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยพี ่ แล้วหลังจากนั้นทางบ้านเขาก็ไปซื้อไก่ต้มกับเหล้าขาวอะไรไม่รู้ของเขานะฮะเขาก็ทำอย่างนั้น ครับ อ่ะฮะ โอ้โหแสดงว่าถ้าเป็นผัวเมียเนี่ยเรารู้ที่มาที่ไปนะครับส่วนที่บ้านนี่ก็จะเป็นสัมภเวสีที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอ ันนี้ผมไม่รู้ครับ ส่วนคุณลุงอะฮะคุณลุงคนแรกอะ คุณลุงนี่ผมไม่แน่ใจครับผมไม่ทราบมาก่อนเลยแต่เคยเห็นผมลองไปถามเพื่อนดูครับถามในกลุ่มเพื่อนไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าลุงคนเนี้ยเคยเมาเหล้าแล้วก็เนี่ยมาโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนตรงนี้แหละครับชนอย่างแรงแล้วว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาก็เสียชีวิตด้วยแล้วก็ลุงเขาก็เสียชีวิตด้วยเหมือนกัน ตรงจุดนั้น ครับอันนี้เพื่อนเล่าให้ฟังแต่ไอ้ที่เป็นจริงๆเลยเนี่ยก็คือสองผัวเมียที่โดนรถบรรทุกชนตรงนั้นนะฮะ ครับพี่ป๋องถามอีกนิดนึงฮะบอลว่าตอนที่ลุงเขาเหมือนว่าทำท่าจะโบกรถเนี่ยตอนนั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะรับไหม อยากจะรับไหมไม่เลยครับพี ่กลัวเหรอครับหรือไง คือมันสองจิตสองใจนะครับคืออีกใจหนึ่งก็อยากจะรู้ว่าทำไมเขาโบกเพราะอะไร อ ย่างมีคนมาโบกพี่ป๋องเนี่ยพี่ป๋องต้องคิดแล้วว่าเขาจะติดต่ออะไรกับเราหรือเปล่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับเราเขาอยากจะขออะไรจากเราใจหนึ่งก็อยากจะคิดอย่างนั้นแต่ด้วยบรรยากาศอะพี่ด้วยบรรยากาศแล้วมันเปลี่ยวแล้วมันอยู่คนเดียวเราก็กลัวว่าเป็นโจรหรือว่าเป็นพวกคนเมาเหล้าเมายามาทำร้ายเราอะฮะเราก็คิดอย่างนี้เราก็ไม่กล้าที่จะรับแต่แปลกตรงที่ว่าระหว่างที่ผมขับผ่านตัวลุงไปเนี่ยตาผมมองลุงตลอดแต่ผมก็กลัวรถที่อยู่ข้างหน้าผมก็หันไปมองข้างหน้าแต่หันกลับไปที หายไปแล้ว ไม่มีแล้วอะครับ โอ้โหนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดคุณบอลคุณผู้ฟังที่น้องบอลเล่ามานะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ตื่นเต้นมากเรื่องเกี่ยวกับคืนวันเผาศพนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อจากคนเฒ่าคนแก่คนโบราณโบราณที่เคยบอกไว้นะครับว่าเวลาที่เราไปงานศพเนี่ยจะต้องกลับมาแล้วก็มาล้างหน้าด้วยน้ำใบทับทิมบ้างนะครับหรือว่ามาล้างหน้าล้างตาล้างมือด้วยน้ำมนต์บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับซึ่งจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับจากคนนึงที่ไม่เชื่อจนกลับกลายมาเป็นว่าคนเนี้ยเชื่อหมดแล้วก็คือบอลนี่เองนะครับเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆนะเอาละครับแล้วก็รวมไปถึงพิธีกรรมด้วยบอลขอบคุณมากเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวมากครับ ครับขอบคุณพี่ป๋องมากครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ Smile Talk The Shock ย้อนยุค เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมีเรื่องราวของคุณพัดรออยู่ครับเรื่องราวของคุณพัดเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณน้าเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการครับผ่านมา 7-8 ปีผมอยากฟังแล้วว่าเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าทางนี้ไปบ่อยเป็นยังไงครับสวัสดีครับคุณพัด สวัสดีค่ะ ยังไม่ง่วงนะ ยังค่ะ โอเคคุณพัดฟังเดอะช็อคจากที่ไหนครับเนี่ย ฟังสดบ้างอะค่ะฟังใน Facebook ค่ะ อ้าวแล้วบ้านอยู่ที่ไหนอะ อยู่ไซน้อยค่ะนนทบุรี อ๋อไม่ไกลบ้านพี่เลยนะบ้านพี่อยู่แถวปากเกร็ด อ๋อ เคยเล่ากับเดอะช็อคหรือยัง ยังค่ะครั้งแรกเลย ตื่นเต้นไหม นิดหน่อยค่ะ จะฟังน้ำเสียงดูแล้วน่าจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะ ตื่นเต้น ตื่นเต้นเนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าทางนี้ไปบ่อยไปด้วยกันนะ ค่ะ เรื่องราวเป็นยังไงครับพาร์ท ก็อันนี้เป็นเรื่องของน้าค่ะน้าสาวเล่าให้ฟังก็คือน้าเนี่ยเขาไปกินเลี้ยงกับเพื่อนที่ทำงานแล้วคือขากลับบ้านเนี่ยเขาก็ขับรถกลับกัน4คนกับเพื่อนน้าเนี่ยไม่ได้ดื่มแต่ว่าเพื่อนๆ เขาเนี่ยดื่มกันหมดทุกคนเลยน้าก็เลยจะเป็นคนขับแล้วระหว่างทางกลับเนี่ยคือน้าชาติเนี่ยเป็นคนแถวนั้นเป็นเพื่อนน้านี่แหละเขาก็บอกว่าเนี่ยไปทางลัดสิไม่เปี่ยวด้วยทางเนี้ยคือไปบ่อยใช้เส้นทางนี้บ่อยอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เลยคุยกันบอกโอเคถ้าไปบ่อยอะไรเงี้ยก็ไปทางนี้ก็ได้คุณเคยอยู่แล้วนี่ก็เลยตกลงว่าจะไปทางนี้กันพอขับรถไปได้สักพักนึงเนี่ยเพื่อนๆก็เริ่มสังเกตกันว่าเอ๊ะทำไมมันดูมืดมันดูเปลี่ยวไม่เหมือนกับที่คุยกันไว ้ แล้วก็แบบไฟทางก็บางดวงก็ติดบางดวงก็ไม่ติดไม่มีบ้านคนไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันบนรถว่ามึงอ่ะพามาถูกทางไหมเนี่ยทำไมไม่เห็นจะมีอะไรเลย เออมันดูไม่คุ้นนะ ใช่มันไม่น่าจะใช่ทางนี้แล้วพามาผิดทางแล้วอะไรประมาณเนี้ยระหว่างที่แบบเพื่อนๆเถียงกันอยู่เงี้ยน้าหนูก็พูดขึ้นมาพวกมึงแล้วคือน้าก็เงียบแล้วทุกคนก็เงียบเงียบเงียบแบบเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วสิ่งที่น้าเห็นก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ยืนอยู่กลางถนนอันนี้คือเห็นระยะไกล ๆครับ ก็เห็นแบบเห็นเป็นล่างๆผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยพอยิ่งแบบว่าขับเข้าไปใกล้ๆก็เริ่มเห็นรายละเอียดชัดเจนแล้วเป็นผู้หญิงผมยาวผมสีดำ ครับ หน้าตาดีหน้าตาสวยแล้วก็ผิวขาวแล้วไม่ใส่เสื้อผ้าเลย หือ ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นหนึ่ง อ๋อ ใช่แล้วก็คือเห็นเขาหมดทุกอย่างแล้วคือเขาก็ยืนแบบนิ่งๆแล้วพอรถขับผ่านเขาไปเนี่ยเขาก็ลอยคู่ไปกันกับรถ ฮะเดี๋ยวนะ ใช่ เดี๋ยวคือยังไงนะคือระหว่างที่น้าขับรถไปแล้วมีผู้หญิงแก้ผ้าตรงๆมีผู้หญิงแก้ผ้ายืนกลางถนน ใช่ คือขับรถเข้าไปเนี่ยพอไปถึงเขาไม่ได้หลบ เขาไม่หลบแต่เขาลอยตามไปกับรถ ลอยตามไปข้างรถข้างไหนอ่ะ ข้างน้าเลยค่ะน้า ข้างคนขับ ใช่ แล้วไง ก็ลอยไปสักพักนึงอ่ะแล้วก็หายไปแบบค่อยๆหายไปไม่ได้หายไปแบบแวบค่อยๆหายไป คือหายไปเนี่ยไม่ได้ว่าลอยช้าลงแต่เหมือนค่อยๆจางและหายไปงี้หรอ ใช่ๆประมาณนั้นนะคะ อ๋อ ก็ขับไปอีกสักพักนึงก็ถึงถนนใหญ่แล้วคือนาก็หันไปมองเพื่อนข้างหลังเนี่ยคือหัวฟูหัวตั้งกันเลยเพื่อนคนก็บอกกูเข้าใจแล้วไอ้คำว่าขนหัวลุกเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยตกลงว่าโอเคเดี๋ยวไปนอนบ้านนะชาติละกันเพราะว่าบ้านอยู่แถวนี้ใกล้ๆ คือไปนอนรวมกันเลยอ่ะ ใช่ไปนอนรวมกันเลยไม่ไปไหนแล้ว พอไปถึงบ้านปุ๊บนาชาติก็บอกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปอีกรอบหนึ่งเพราะมั่นใจว่ายังไงก็ไม่ผิดทางใช่เพราะว่าแบบใช้ทางนี้บ่อยอะไรเงี้ยก็ต่างคนก็ต่างนอนพอเช้าก็ไปกันปรากฏว่าเส้นทางที่ขับไปเนี่ยมีบ้านคนมีร้านค้ามีโรงงานมีทุกอย่างเต็มไปหมดเลย ไม่เหมือนเมื่อคืน ไม่เหมือนเมื่อคืนแตกต่างกับเมื่อคืนเลยแล้วก็ไปเจอวัดอยู่วัดหนึ่งก็คุยกันว่าเออไหนๆก็ผ่านวัดแล้วแวะทำบุญละกันก็เลยเข้าไปที่วัดก็ไปไหว้พระไหว้อะไรก็เป็นวัดแบบวัดเล็กๆเงียบๆไม่ได้มีอะไรใหญ่โตมากมาย ครับ ก็มีศาลเจ้าแม่ตะเคียนก็เป็นเรือไม้ตะเคียนก็เลยแวะไปไหว้กันแล้วน้าก็เหลือไปเห็นเหมือนมีรูปปั้นผู้หญิงแล้วคือไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วน้าก็หันไปบอกเพื่อนพวกมึงใช่ไหมแล้วเพื่อนก็หันมองก็ขยักหน้ากันก็น่าจะใช่แหละคือแบบรูปร่างคล้ายกันกับที่เจอเมื่อคืนค่ะ ครับ ก็เลยซื้อชุดไทยซื้ออะไรมาถวายเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยมีใครมาอะไรเงี้ยเป็นวัดเล็กๆเงียบๆใช่แล้วงวดนั้นก็เลยแบบได้รางวัลนิดๆหน่อยๆจากเลขตรงนั้นมาด้วย ครับ ค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะ เดี๋ยวก่อนนะตรงเนี้ยเท่ากับว่ารูปน้าบอกไหมว่ารูปปั้นที่เห็นเนี่ยตัวใหญ่ไหมสูงไหมหรือว่าเป็นแค่รูปจำลองเล็กๆ ไม่ใหญ่ค่ะเล็ก ๆวางอยู่ตรงเจ้าแม่ตะเคียน ใช่ค่ะ ก็คืออนุมานได้ว่ารูปปั้นเนี้ยน่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนไหม อาจจะ แล้วยังไงอ่ะพอหลังจากนั้นคือพอเขาเรียกอะไรว่าเอาชุดไทยไปถวายแล้วก็ได้ถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆมาหลังจากนั้นน่ะน้ายังใช้เส้นทางนี้ยังพบเจออะไรแบบนี้อีกไหมอ่ะ น้าก็ไม่ไปทางนั้นอีกเลยก็ยอมที่จะอ้อมไปทางอื่นดีกว่า แล้วงั้นแสดงว่าหนูก็ต้องรู้จักเส้นทางนี้ถูกไหม ตัวหนูเหรอคะ ห นูอ่ะหลังจากที่น้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ่ะหนูก็ไปวัดนี้เหมือนกันนะแต่ถ้าถามทางเนี่ยหนูก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็นานมากแล้วประมาณ 7-8 ปีแล้วอ่ะค่ะ ครับซึ่งวัดนี้อยู่ตรงไหนนะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะสมุทรปราการ ใช่ค่ะ เออตอนนี้วัดนี้ก็ยังอยู่นะ ค่ะ ซึ่งตอนนี้ยังไงคือมีคนเข้าไปถวายของเยอะขึ้นหรือว่าก็ยังเป็นวัดที่ดูเงียบๆอยู่ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ไปไม่ได้อะไรนานแล้วเหมือนกันนะคะ พอจะบอกคือหนูรู้จักวัดนี้ถูกไหม หนูจักชื่อค่ะ เอาเป็นว่าพิกัดเนี่ยอยู่อำเภออะไรอ่ะ โอ้จำไม่ได้เลยอะค่ะ งั้นอยู่แถวๆไหนเผื่อใครที่อยู่แถวๆนั้นที่รู้จักคือผมจะไม่บอกให้น้องพูดชื่อวัดแต่ว่าเอาเป็นว่าบอกพิกัดอะไรที่เป็นสังเกตง่ายๆเผื่อคนแถวนั้นน่ะมีโอกาสจะได้ไปทำบุญไปถวายของท่านนะเออน้องพอจะบอกอะไรพอที่เป็นพิกัดได้ไหม จำอันนี้จำไม่ได้เลยจริงๆค่ะต้องขอโทษด้วย งั้นเอาเป็นว่าที่น้าไปเจอก็คือเป็นเส้นทางละเส้นทางหนึ่งที ่ ผ่านวัดและในวัดนั้นมีเป็นอะไรนะเป็นต้นหรือเป็นเรือนะ เป็นเรือค่ะ เป็นเรือตะเคียน ใช่ค ่ ะ ก็คือวางคืออยู่ในศาลาที่วัด เหมือนเป็นแยกออกมาจากศาลาวัดอะค่ะอยู่ใกล้ๆเคียงกันอะไรเงี้ยแต่อยู่ในบริเวณวัดค่ะ ใครที่อยู่แถวๆสมุทรปราการครับที่ฟังน้องอยู่นะเรารู้สึกว่าอุ้ยคุ้นๆว่าวัดนี้อยู่ใกล้ๆบ้านตัวเองไงก็ลองไปทำบุญลองไปถวายของผมเรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนละกันลองไปถวายท่านดูเผื่อคุณจะมีโชคมีลาบแล้วก็ได้บุญกุศลด้วยเอาเป็นอย่างนี้ละกันนะ ค่ะ โอเคพัดถ้าครั้งหน้ามีเรื่องราวสยองขวัญหรือมีอะไรแบบนี้อีกไม่ว่าจะเป็นน้าเล่าให้ฟังหรือเกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นกับเพื่อนโทรมาให้รายการเดี๋ยวช็อกฟังอีกนะ ได้ค่ะ โอเคอยู่กับพี่ถึงตีสามนะคืนนี้พรุ่งนี้ไม่ทำอะไรใช่ไหม พรุ่งนี้ทำงานค ่ ะ อ้าวเหรอโอเคเอาเป็นว่าทำงานก็ทำงานฟังเดอะช็อคก็ฟังเดอะช็อคอยู่เป็นเพื่อนพี่ถึงตีสามแล้วกันนะ ได้ค่ะ ขอบคุณมากครับพาร์ทสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ตอนนี้ต่อสายของคุณปาร์คเรียบร้อยครับคุณปาร์คอยู่ในสายแล้วนะ ครับผม คุณปาร์คเสียงเบามากเลยรบกวนเสียงดังหน่อยนะ ได้ยินไหมได้ยินไหมครับ โอเคชัดเจนเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้น ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ สามถึงสี่เดือนเองนะ ไม่ใช่สามไม่ใช่ประมาณ8-9 ปีครับ อ๋อประมาณ8-9 ปีนะโอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นบ้านเราเองป่ะ คือบ้านเช่าครับ เป็นบ้านเช่านะ ครับ โอ้พี่อยากฟังแล้วว่าที่ของกูเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับ ก็คือช่วงนั้นผมได้เรียนอยู่ปีหนึ่งนะครับปวส ครับ คือผมอ่ะคือช่วงคือพ่อเลี้ยงผมอ่ะเขาจะขายของในตลาดแห่งหนึ่งคือใกล้ๆกับที่เกิดเหตุนะครับ อือฮึ แล้วจังหวะคือผมต้องแบบเรียนด้วยงานทีนี้ช่วยพ่อเขาด้วยพ่อเขาก็เลยแบบไปหาเช่าห้องเช่าบ้านให้อยู่นะครับเพื่อได้พักผ่อนก็ผมพูดเลยเริ่มเลยนะครับพี ่ครับผม ก็พ่อไปดูบ้านหลังหนึ่งก็ราคาประมาณโอเคอยู่ที่เดือนละพัน หืมบ้านเช่าเดือนละพัน ใช่ครับ อืม เป็นบ้านชั้นเดียวพี ่ครับ ผมก็ไปดูก็โอเคก็ได้อยู่ก็นอนได้อยู่ก็จังหวะไปดูห้องเสร็จปุ๊บอีกวันนึงผมก็ได้ชวนพวกเพื่อนนะครับมาช่วยทำความสะอาดทีนี้ก็ช่วยทำความสะอาดไปสักพักก็จะมีเพื่อนผมกับแฟนผมก็ไอ้กับแฟนเพื่อนนะครับช่วยผมทำอยู่ทีนี้ผมได้ออกไปซื้อของพวกหมอนอะไรเนี้ยเพื่อจะเข้ามาก็ปล่อยให้แฟนกับเพื่อนอะอยู่กันแฟนเพื่อนกับเพื่อนอะก็กลับมาก็โอเคครับคืนนั้นก็จะนอนแล้วแต่ผมถ้าเขาพูดเกินไปหน่อยคือเพื่อนผมคนนี้เป็นคนที่ชอบแบบดมทินเนอร์นะพี ่ คือแบบเขาชอบแบบชอบดมทินเนอร์ดมอะไรนะ ครับ นี้ก็เลยผมก็เลยได้ชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งมานี่เป็นเพื่อนผมมีสองคนแล้วนะพี่แล้วเพื่อนอีกแล้วเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็พาแฟนของมาอีกคนทีนี้คืนนั้นก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยก็ได้หลับไปนี่เพื่อนผมอ่ะไอคนที่ผมปล่อยไว้ทิ้งไว้กับแฟนอ่ะแล้วผมไปซื้อของกับพ่อ ครับ อยู่ดีมันก็นอนบอกช่วยด้วยนะบอกป๊าเปิดไฟอย่างเงี้ย หมายว่าลงไปนอนกับพื้น ครับเขาก็จะนอนกับพื้นนะผมเป็นลำทางห้องคือจะเป็นห้องยาว ครับ คือจะนอนเรียงกันนะครับผมก็จะนอนริมสุดตรงริมประตูเขาเป็นนอนเป็นคู่เขาปล่อยเขานอนเป็นคู่ไว้ผมก็นอนริมประตูทีนี้ไอ้คนที่ผมทิ้งไว้ชื่อไดเขาชื่อไดนะพี ่ครับ เขาก็ตะโกนอยู่เวเวอร์มอลป๊าเปิดไฟจ้าบอกเปิดไฟผมว่าเปิดลุกขึ้นเปิดช่วงนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะพี่ผมก็เพียผมก็บอกว่าขอพูดคำหยาบนะพี ่ครับอย่าหยาบมากนะ ครับผมก็บอกไอ้มึงเป็นอะไรทำไมไม่นอนนะจ้าบอกมึงหลอนนะผมก็พูดอย่างนี ้ บอกป๊าไม่ใช่กูเจอใครไม่รู้เดินออกมาจากห้องน้ำชี้หน้ากูเป็นร่างใหญ่ๆดำๆชี้หน้าผมก็บอกมึงอะคิดมากไปมึงอะรั่วผมก็พูดนี ้เออหลอนหรือเปล่าเออ ได้ครับแต่นี่ผมขอเกริ่นนิดนึงพี่คือในบ้านหลังนั้นอะคือจะเป็นฝ้าใช่ไหมพี่เป็นฝ้าแล้ววันแรกที่ผมเข้าไปคือบนฝ้ามันจะเป็นคล้ายๆแบบรองเท้าคอมแบทครับพี่ ครับ เดินอย่างเงี้ยเป็นรอยเดินเจ้าเนี้ยผมก็งง เดี๋ยวนะหมายถึงว่าฝ้าเนี่ยเป็นฝ้าคือเอาเป็นเพดานอะพูดง่ายเป็นเพดาน ใช่คร ับ แล้วมีรอยรองเท้าม ีรองเท้าพี ่ ผมก็งงผมก็คิดอยู่ทำไมคนรับเหมาทำไมเขาทำความสะอาดไม่เรียบร้อยครับไม่เก็บสีอะไรผมก็ไม่เป็นไรคิดนะครับนี่มาย้อนถึงไอ้ย้ายก่อนก็ครั้งแรกผมบอกมึงรั่วเปล่าผมนอนได้แล้วตรงนี้ผมต้องไปเรียนผมอย่างนี้ผมก็ปิดไฟปุ๊บพอสักพัก10 นาทีพี่มันก็ตะโกนแหกปากบอกพักช่วยด้วยไม่ไหวแล้วบอกผมก็เปิดมึงเป็นไรเนี่ย สักพักผมก็เห็นมันนอนสั่นเลยพี่นอนสั่นร้องไห้น้ำตาเขาเบาตาบอกเนี่ยคนนั้นมายืนทีหน้ากูอย่างเนี่ยผมบอกรั่วแล้วเนี่ยจะนอนผมว่าคือช่วงนั้นคือช่วงโมโหด้วยพี ่ครับ โมโหนอนทีนี้ก็ปิดไฟอีกทีนี้อีก4 นาทีไฟพี่เสียงอีกแล้วร้องแอ้ร้องทีนี้ร้องหนักเลยพี่ร้องมาดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นทั้งเพื่อนทั้งเพื่อนอีกคนนึงและแฟนเพื่อนและแฟนเพื่อนสะดุ้งตื่นกันนะผมว่าสะดุ้งตื่นบอกไปไล่หลอนเนี่ยเขาไม่เหยียบหน้าอกกูเนี่ยผมก็ไหนอะไรเลยจริงๆพี่เป็นรอยเท้าเป็นรอยแบบรอยไหม้เลยตรงหน้าอก คือหมายถึงว่าเขาใส่เสื้ออยู ่แต่เขาถอดเสื้อพี ่ถอดเสื้อ ถอดเสื้อนอน แล้วที่หน้าอกเป็นรอยเป็นรอยรอยเท้าหรือรอยฝ่าเท้า เป็นรอยแบบเป็นรอยแบบจะคล้ายรอยเท้าพี่แต่ดำเป็นดำแบบเหมือนไหม้อะพี ่คือเป็นเท้าที่ไม่ใส่รองเท้า ใช่พี ่ แล้วเขาว่ารอยเท้าคือมันจะไม่แดงจะไม่อะไรพี่มันจะดำดำแบบช้ำๆอะพี ่ครับ พอสักพักบอกมึงยกมือไหว้สวดมนต์ก่อนเลยนี่ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วพี่ผมก็เริ่มเกรงๆกลัวแล้วบอกทีนี้ไหว้พระเสร็จนอนนะก็นอนปิดไฟพอสักพักอีกแล้วพี่10 นาทีแล้วทีนี้ร้องดิ้นมันไม่ไหวมันลุกนั่งไปเปิดไฟมีชีพไอ้ไดซ์อ่ะเป็นคนเดินไปเปิดไฟเองนะพี ่ครับ นี่เขาก็ร้องไห้ยืนร้องไห้ยืนตัวสั่นเนี่ยบอกป้าเนี่ยเขามาบีบแขนไหนต้นแขนผมก็ไปดูตรงต้นแขนนะพี่ต้นแขนขวาเป็นรอยไหม้รอยบีบรอยนิ้วมือเลยพี่ใหญ่ๆเลยพี ่ เป็นรอยใหญ่เลยพี่ทีนี้คือก็นอนทีนี้คือนี่เปิดไฟนอน ครับ เปิดไฟนอนสักพักแต่ผมจะนอนริมประตูนะพี่ผมก็ได้ยินเสียงกับรองเท้าพี่เดินปุ๊บปุ๊บผมก็คิดว่าทีนี้ก็รู้ที2-3แล้วแล้วใส่พ่อเขาจะเข้ามาพักเพราะปกติพ่อเขาจะเข้ามาหาผมคือเขาจะซื้อพวกกระเป๋าน้ำเต้าหู้มาให้ผมกินนะก่อนเขาจะไปขายของ ครับ ผมก็คิดว่าพ่อเสียงก็ไม่อยู่ตรงหน้าประตูปุ๊บทำไมเขาไม่ขอประตูไม่เปิดประตูผมก็งงนี่สักพักผมว่ามันเป็นช่องนะพี่ช่องเล็กๆจ้ะตรงประตูผมก็ยังไงออกไปยังไงออกไปปุ๊บภาพที่เห็นคือเป็นเงาดำๆอะพี่จะใส่รองเท้าหรือไม่คือจะใส่ก็ได้แหละพี่แต่เท้านั้นคือจะไม่ติดพื้นพี ่ ใช่พี่คือแบบประตูผมอะคือเขาจะเทพื้นขึ้นมาหน่อยนี่ให้สูงแบบถนนข้างนอกหน่อยใช่ไหม ครับ แล้วประตูนี่คือไอ้เท้าเขาที่ลอยอะเข้ากับพื้นห้องผมเลยอะคือแบบเอามือแบบไปวางเนี่ยคือแบบไม่โดนเลยพี่ แล้วเขายืนทำอะไรอ่ะ เขาก็ยืนเฉยๆพี ่ไม่ได้มองเรา ไม่ได้มองคือผมปิดประตูไว้อยู่พี ่ครับ คือผมไม่ได้ดูช่องล่างทีนี้ผมก็หันมาทีนี้ผมก็ท่องแล้วผมก็หลับตาทางแค่ข้าทำบางแค่ข้าผมก็ท่องเนี้ยปุ๊บผมว่านิ่งก็เสียงก็เดินคือหายไปคือพอคืนนั้นพ้นไปแล้วพี่มาอีกคืนนึงคืนที่สองคืนที่สองนี้ไอ้เพื่อนผมมาคนชื่อไดซ์มันได้กลับไปที่บ้านนะครับมันก็ไปเอาพระพุทธรูปองค์นึงมาไว้ที่ห้องผมไว้ที่ห้องก็บอกผมเลยพูดแซวๆแบบมึงกลัวขนาดนั้นเลยเหรอบอกกูกลัวเขาพูดอย่างนี้ไงพี่บอกโอเคก็นอนแล้วพอไปเที่ยวอะไรเสร็จกลับมาประมาณ4 ทุ่ม ครับ ก็นอนได้ไปสักพักนึงพี่ ลืมตาตื่นมาก็จะไปเยี่ยมดีดูนาฬิกาก็ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าตีสองพอเยี่ยมเสร็จพอเยี่ยมเสร็จปุ๊บผมก็ต้องเดินหาเพื่อนไปพี่เยี่ยมเสร็จผมก็โอเคทำละทำธุระเสร็จเรียบร้อยได้กลับมานอนสักพักผมจะเอียงข้างไปทางเพื่อนนะพี่เอียงข้างไปริมสุดนะเอียงข้างไปทางห้องน้ำผมไปเจอร่างดำๆนะพี่นั่งยองๆ อยู่ตรงแอร์ที่ราวตากผ้าผมอะราวตากผ้าปฏิกิริยานั่งยองๆแล้วเขาชี้ตรงเพื่อนผมทีนี้ผมก็ไม่อะไรผมก็หลับตานอนพอประมาณตีสามตีสี่ผมก็ออกไปหาพ่อที่ตลาดก็ไปเล่าให้พ่อฟังว่าพ่อไอ้ไดซ์มันเจออย่างนี้อย่างนี้เจอแบบนี้นะพ่อมีทางไหมพ่อเล่าให้พ่อฟังปุ๊บคือวันนั้นผมหยุดเรียนนะพี่หยุดเรียนไม่ได้ไปก็คือไปหาพ่อให้พ่อเดินเรื่องให้ก็ในซอยนั้นก็ในซอยนั้นพอดีในซอยที่ผมอยู่อ่ะบ้านหลังนั้นนะพี ่ ก็ได้มีร่างทรงเป็นร่างทรงพ่อแก่พี่ก็ไปเล่าให้เขาฟังให้พูดให้เขาฟังให้ร่างทรงฟังเขาก็บอกว่าเขาก็เอ่ยคำแรกขึ้นมาเลยว่ามึงไอ้พวกเด็กอัปปีอะไรประมาณนั้นพี่ คือด่าเรา ด่าเพื่อนครับมึงครับเขาพยายามบอกพวกมึงทำอะไรนะมึงไม่ดูที่ไม่ดูทางที่นั้นเขามีเจ้าของอยู่แล้วใช่ไหมปุ๊บพอผมจะเอ่ยพูดว่าที่ผมสิ่งที่ผมเจอเป็นอย่างนี้อย่างนี้ร่างทรงก็พูดขึ้นมาอย่างไรว่าพูดต่อหน้าผมเนาะเป็นผู้ชายใหญ่ๆดำๆใช่ไหมบอกใช่ครับเพื่อนผมขนลุกเดือดฉับเลยนะไอ้คนที่ใดบอกเนี่ยคนที่เห็นผู้มึงเห็นเนี่ยเขาเป็นอะไรพ่อขุนพลทหารอะไรสักอย่างนะพี ่แล้วรบกวนปากเสียงดังนิดนึงนะเมื่อกี้ปากพูดว่าอะไรนะ คนที่ร่างทรงเขาบอกว่าผู้ชายคนที่มึงเห็นน่ะร่างดำๆใหญ่ๆอ่ะเขาเป็นอะไรพ่อขุนพลทหารสมัยก่อนนะพี ่ ครับผมแล้วแบบร่างอ่ะเขาบอกว่าร่างพ่อขุนพลทหารน่ะคนนั้นน่ะอยู่ใต้ที่ผมพักอยู่บอกถ้าเกิดพวกมึงไปขุดเจอตอนเนี้ยเขาก็ยังอยู ่ เขาพูดอย่างนี้แล้วบอกพวกผมเลยพูดไปว่าจะทำยังไงให้หายดีครับหรือเบาบางร่างทรงก็บอกว่าเขาก็ชี้มาที่ผมใช่ไห ม บอกว่ามึงไปหาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้ขอขมาเขาแล้วเอาเสื้อผ้าเนี้ยให้เขาไว้ผมก็ทำตามปุ๊บผมก็พอหลังจากนั้นผมก็ไปซื้อกางเกงลายทหารเสื้อสก๊อตเนี่ยครับลองมาชุดเทียนก็มาไหว้ก็ไหว้เสร็จปุ๊บพอคืนนั้นผมก็นอนผมก็นอนที่เดิมครับริมประตูนี้คือติดกับริมประตูผมอะตรงช่วงขาผมอะจะเป็นบานเกล็ดใช่ไหมพี ่ครับ จากนั้นก็นอนฟังเพลงอะไรก่อนปุ๊บทีนี้ได้กินแบบพวงมาลัยพี่พวงมาลัยที่เราแบบซื้อมาไหว้แบบกลิ่นแรงมากเลยพี่เข้ามาในบานเกล็ดผมก็เดินออกไปเสนอแล้วจังหวะตรงหน้าบ้านผมมันจะเป็นเสาไฟนะพี ่ เสาไฟแต่ไฟไม่ติดพี่นึกภาพนะมันจะติดข้างบ้านผมก็ติดริมถนนเลย ครับ เพราะผมก็ไปว่างนั้นผมก็มองไปก็เจอเป็นผู้ชายคนนั้นนะครับใส่กางเกงที่ผมซื้อให้ลายทหารเจออะไรก่อนใช่พี่พูดแล้วขนลุกทีนี้เขาก็มายืนมองแต่เราไม่เห็นหน้านะพี่แต่รู้ว่าตัวเขาใหญ่มากสูงประมาณ3 เมตรได้พี่ สามเมตรเลยเหรอ ใช่พี ่โอ้โห ก็ตัวผมอ่ะประมาณ175แต่เจอเขาสูงอ่ะเขาสูงกว่าประมาณ3เมตรอยู่ปุ๊บผมก็ท่องผมก็ยกมือไหว้บอกลูกหลานได้มาขอขมานะอย่ามาถือโทษก่อนลูกหลานเลย ครับ ผมก็พูดอย่างนี้ปุ๊บทีนี้ก็พิตาเดียวพี่ร่างมันก็หายไป ครับ นี้ผมก็กลับมานอนเหมือนเดิมก็มาตรงที่ไดท์นะพี่ไอ้ไดท์อยู่ดีไดท์ก็นอนแบบแข็งพี ่ มือแบบนี้เลยพี่มือจะสั่นขาสั่นแบบขาแบบเก่งนะพี ่ครับ ผมก็ถามว่าจอยผมก็ถามเอ๊ะจอยไดท์เป็นไรอ่ะผมก็ปลุกแฟนเขาจอยเขาก็หลับอยู่แฟนเขาบอกแฟนเขาก็ลุกมาแล้วบอกได้ๆแฟนเขาก็เรียกนะได้ๆไปไล่ใช้นะปุ๊บก็เปิดไฟได้แล้วเขาตาตั้งอะพี ่ ตาตั้งผมก็เอาให้แฟนเขาอะเอาน้ำเย็นมาเช็ดตัวใช่ไหม ครับ ก็ให้ดมยาดมก็ผ่านลมพอผ่านไปสักพักเขาก็หายเขาขึ้นมานั่งเขาก็บอกว่าไอ้ได้ก็บอกว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วเขาไม่ยืนตรงระหว่างขาเว้ยเนี่ยมายืนก้มหน้าแล้วชี้แล้วเขาพูดเป็นภาษาอะไรไม่รู้ได้เขาบอกคนที่เพื่อนผมบอกพูดเป็นภาษาอะไรไม่รู้ผมบอกมึงทำอะไรไว้ผมก็กลับไปไล่พ่อฟังอีกพ่อบอกก็อย่างนี้ถ้าเกิดอยู่กันไม่ได้ย้ายออกใช่ครับพอหลังจากนั้นย้ายวันหนึ่งผู้ผมก็ได้ย้ายออกครับพี ่ครับ เพราะผมเหตุการณ์ก็มีประมาณนี้ครับ โอ้แล้วหลังจากนั้นได้มีใครแบบว่าลองไปขุดดูไหมว่าใต้บ้านนั้นมีร่างของอะไรนะนายพลทหารได้เนี่ยจริงไหม ก็ล่าสุดที่ผมไปถามพ่อตอนนี้บ้านหลังนั้นเขารื้อแล้วครับ โอ้รื้อแล้วขุดไหม รื้อแต่ไม่ได้มีใครขุด ฮะ แล้วตอนนี้บ้านหลังนั้นรื้อแล้ว ครับแล้วยังไงมีใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้หรือว่าเขารู้ว่าเขาเป็นใครที่ไหนมาจากไหนยังไงไหม ก็พอไปถามยิงเยี้ยงคนในซอยนะครับ ครับ เขาบอกพี่บ้านอันนี้เคยมีคนมาอยู่ไหมบอกนี่มาอยู่วันแป๊บเดียวก็ไปเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่บ้านเขาสวยก็โอเคเลยพี่คือทาสีฟ้าสวยมากเลยพี ่ครับ ปัจจุบันก็ที่ผมไปถามพ่อก็เดินไปดูวันนั้น ครับ เขาลื้อหมดแล้วเหลือเป็นพื้นทำหมดแล้วพี ่โอ้งั้นครับผมถ้าเกิดยังอยู่นะพวกพี่จะได้ไปลองเดินสายไปดูกันนะว่ามันจะเจอมันจะอะไรหรือเปล่านะ ครับ โอ้ เพราะคนแถวนั้นเขาบอกว่าคนที่มาอยู่ก่อนก็เจอกันบ่อยแล้วก็ย้ายกันไปครับบางคนอยู่ไม่ถึงอาทิตย์ก็ย้าย คร ับผม ครับเอาเป็นว่าเรื่องราวจบลงตรงนี้นะพี่ฝากหน่อยละกันฝากเตือนไปถึงเพื่อนเรานะว่าอะไรที่มันเป็นยาเสพติดอ่ะมันไม่ดีหรอกเตือนเพื่อนเตือนฝูงว่าอย่าไปทำอย่าไปเสพคือพี่เชื่อว่าทุกคนรู้แหละว่าอะไรดีไม่ดีนะอะไรที่สมควรทำไม่สมควรทำยังไงฝากเตือนเพื่อนด้วยเพราะพี่ไม่รู้ว่าคืออาจจะเจอจริงๆส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะฤทธิ์สิ่งที่เขาแบบว่าเอาเข้าไปสู่ตัวหรือเปล่ามันเลยทำให้จาก5จาก10เนี่ยมันกลายเป็น100กลายเป็น200กลายเป็น1000มันทำให้ยิ่งอาการเขายิ่งดูหนักอะไรเงี้ย ครับ นะ ตอนนี้เพื่อนผมคนนั้นก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วหลังจากนั้นก็ยังแยกย้ายต่างมีครอบครัว อ๋อโอเคครับขอบคุณมากๆนะที่โทรมาเล่าเรื่องกับพี่นะปาร์คนะ ครับพี่ครับ ถ้าใครมีถ้ามีเรื่องราวแบบนี้อีกโทรมาฝากไว้ได้อีกนะ มีเยอะครับเดี๋ยวได้โทรไปเรื่อยๆครับพ ี่โอเคเดี๋ยวยังไงรอพี่ขวัญเข้ามาเราฟังพี่ถึงตีสามเลยนะ ได้ครับพี ่โอเคขอบคุณมากครับปาร์คสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ